NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de N369 in het Friese Kootstertille zijn drie mensen om het leven gekomen. Het zijn alle inzittenden van de voertuigen. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 in het dorp ten noorden van Drachten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Houthi-rebellen zeggen dat ze raketten hebben afgevuurd op een Brits vrachtschip in de Golf van Aden. Het is onbekend of er schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Gisteren voerden de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. Winkelketen Handyman maakt een doorstart, dat zegt de curator. Een deel van het bedrijf wordt overgenomen door een groothandel in accessoires voor huishoudelijke apparatuur. 14 van de 49 winkels in Nederland kunnen open blijven. De vestigingen die het bedrijf in eigen beheer had, gaan na deze week dicht. NRC heeft een nieuwe hoofdredacteur. Het wordt Patricia Veldhuis. Ze was al tijdelijk hoofdredacteur van de krant sinds het vertrek van René Moerland afgelopen najaar. Veldhuis is de tweede vrouw in de geschiedenis die hoofdredacteur wordt van NRC. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met op deze donderdag een bomvolle sportavond. Onder andere met Europa League voetbal, het slot van Feyenoord-Roma, Ronald van Dam. Ja, het zag er allemaal zo mooi uit met het doelpunt van Paschao in de eerste minuut van de blessuretijd voor rust. Toen hij bij de tweede paal die voorzet van Hartman binnenkopte. Maar dat lijkt alweer zo lang geleden, want de gelijkmaker is inmiddels ook gevallen in de 67e minuut. Good old Romelu Lukaku die voorzet van Spinazzola binnenkopte voor de gelijkmaker. Daarna nog wel een mooie omhaal van Gimenez, maar die raakte het hoofd van Llorente. Feyenoord heeft nu nog een minuut of vijf om te kijken of ze de wedstrijd toch nog kunnen winnen. En dan in de Conference League, daar speelt Ajax thuis tegen een Doorse Bodo Glimt. De wedstrijd begint om 9 uur. We volgen natuurlijk ook het tennis op het toernooi in Rotterdam. En we zijn bij de WK-afstanden. De vrouwen schaatsen de 3 kilometer en de mannen de 5. En dus zijn we er tot de finish van na die laatste afstand. En dus eindig langs de lijn omstreken vandaag rond 11:15. Goed, dan maar weer even naar Feyenoord tegen AS Roma. Ronald, gewoon zorgen dat je die 1-1 over de finish trekt, lijkt mij. Ja, dat lijkt mij ook wel. Maar ja, toch denk je ook van, we moeten over de week naar Rome. Vorig jaar stonden ze ook in de kwartfinale van de Europa League tegenover elkaar. Dus een paar ronden verder. Ja, en toen was het ook 1-0 in de Kuip met het gewoon 4-1 in Rome. Dus ik denk dat Feyenoord helemaal niet zo gerust kan zijn met die 1-1. Aan de andere kant, ze hebben een hoop excuses, hè. Want ja, geen Geertruida, geen Timber, geen Trauner. Gimenez kwam pas in de tweede helft van de bank af. Ja, een Baxer haakte nog af op het allerlaatste moment. Dus dit is niet het sterkste Feyenoord dat Arne Slot kan opstellen. En ze hebben ook niet echt de stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Ja, wel in fases, maar Roma is gewoon een geslepen ploeg. Natuurlijk, daar is de trainer inmiddels, die we allemaal kennen als de chosen one, José Mourinho. Die is daar inmiddels weg. Onder zijn opvolger de reden de Rossi. Goede reeks neergezet. 3 overwinningen op rij. Afgelopen zondag dan wel verloren tegen koploper Inter. Maar dat is dan ook weer geen schande. Maar die zijn wel beter gaan voetballen. Zijn ook echt meer gaan voetballen uit de schulp gekropen. En komen er gewoon af en toe ook gevaarlijk uit. En hadden ook nog een hele mooie bal van Paredes. Die de lat schampte via de handen van Wellenreuter. Voor de rust had het al een doelpunt voor de Romeinen kunnen zijn. Dus misschien is die 1-1 ook wel de juiste afspiegeling van wat we zien. Maar of Feyenoord er nou helemaal blij en tevreden mee gaat zijn, dat mag eigenlijk te twijfelen. Oké, dankjewel Ronald. Hoe lang moet er nog gespeeld worden? We zitten nu in de 89e minuut, dus daar komt wel wat blessuretijd bij. Ja, het legioen gaat er nog eens even lekker naar achterstaan. Ik heb geen idee wat jullie. Als je zegt, praat lekker rustig door, dan doe ik dat met veel plezier. Want dat is het tenslotte ons vak. Nee, nou, we gaan even kijken wat die blessuretijd zometeen erop levert. Daar komen we zo op terug. Goed zo. Gaan we eerst even bij Sebas kijken, bij de WK Schaatsen in Calgary. Eens even kijken, ja, ze zijn begonnen. Goedenavond. Goedenavond, zeker. Het 23e WK afstanden in de geschiedenis is begonnen. Voor de tweede keer trouwens in Calgary. En laten we hopen dat het wat succesvoller verloopt voor de Nederlandse ploeg dan die eerste editie. Dat was in 1998. Toen behaalde de Nederlandse ploeg slechts 2 wereldtitels. Alleen Johnny Romme op de 5 kilometer en de 10 kilometer. En voor de rest was het nou niet echt kommer en kwel, maar viel het wel tegen. En daardoor werd dat een van de slechtste WK-afstanden ooit in de geschiedenis van de Nederlandse ploeg. Dat was 98. Ook wel mosterd na de maaltijd toen, want het was na de Olympische Spelen van Nagano een maand later. Nu zijn we midden in februari en behoren de WK-afstanden tot het belangrijkste toernooi van het seizoen. We hebben rit 1 inmiddels gehad op de 3000 1000 meter bij de vrouwen. Daar zijn we mee begonnen. En die wordt gewonnen door Yuka Takahashi. Die eerste rit in 4 minuten, 10 seconden en 73 honderdste. En daarmee blijft de Japanse toch 3 seconden verwijderd van haar persoonlijk record. En ook de Italiaanse Lorenzato zit precies 3 seconden boven haar persoonlijke record. De eerste Nederlandse gaan we zien in rit 5. Dat is Elisa Dul. En dan volgen daarna nog haar ploeggenoten Marijke Groenewoud en Irene Schouten. En die laatste behoort natuurlijk tot de grote favorieten. Ze is Olympisch kampioene, maar wereldkampioen worden op de 3 kilometer, dat lukt haar nog niet. Slotfase van Feyenoord-Roma. Hoeveel komt erbij, Ronald? Nog 7 minuten, dus dat is best wel veel. En zo even bijna de 2-1. Feyenoord krijgt een vrije trap op rechts. Daar ontfermt invaller Ivanušec zich over. En die mikt de bal tot ieders verrassing. En misschien wel tot zijn eigen verrassing ook op de paal. En even daarvoor was Jiménez ineens heel dichtbij de voorsprong 2-1. Maar die stuitte op die Sloveense doelman Svilar. Geboren trouwens in België van Roma. Dus ja, dat had hem zomaar kunnen zijn. Eerste minuut van de blessuretijd die loopt inmiddels. Feyenoord dus op 1-0 voorgekomen. 1-1 gelijk inmiddels bij Roma zijn overigens. Rick Karsdorp is al naar de kant. En daar is Dien Huizen, het jonge talent, nooit aan de wedstrijd begonnen. Want die is niet speelgerechtigd in Europa. Ja, Roma kan ook wel weer een goed resultaat gebruiken. Want zo lekker gaat het niet in de competitie. Zesde slechts met 38 punten. Dat zijn er 22 minder dan koploper Inter. Maar dit zijn natuurlijk wel twee oude bekenden van elkaar. Die elkaar voor het derde jaar op rij in Europa treffen. 2 jaar geleden de finale van de Conference League. Toen 1-0 sluwe overwinning van Roma dankzij het doelpunt van Zaniolo. En dan vorig jaar in de kwartfinales van de Europa League een 2-luik. Waar uiteindelijk Roma ook aan het langste end trekt. Nou, wat dat betreft kan Slot geen lange neus meer halen naar Mourinho. Want die is vertrokken. Dat zal hij dan tegen Daniele De Rossi moeten doen. Maar na deze wedstrijd komt er nog één. Dus dit is pas het eerste deel van deze twee trapsraket. Weer een vrije trap van Feyenoord. Opnieuw van Ivanušec nu aan de andere kant. Maar die is een beetje slap ingebracht. Dus dat kan Roma makkelijk uitverdedigen. Maar Feyenoord probeert het nog wel in die slotfase. Nog 5 minuten blessuretijd om te kijken of ze dat. Of ze dat verlossende doelpunt voor de 2-1 voorsprong kunnen scoren. Gaan we eventjes naar Rotterdam. Want daar wordt vanavond ook getennist natuurlijk Marcella Mesker. Gisteren hadden we al een hele mooie avond. Nu de grote publiekstrekker op de baan. Jannik Sinner, tegen wie speelt hij? Ja, tegen Gaël Monfils, de Fransman die in de herfst van zijn carrière is. Hij is inmiddels 37. Maar wel een man die 11 wedstrijden op rij ongeslagen is in Rotterdam. Want hij won het toernooi in 2019, in 2020. Ja, en daarna speelde hij niet en nu is hij weer terug. Dus best wel een lastige klant voor Sinner. En dat blijkt ook, want de eerste set is wel voor de nummer 1 geplaatste Sinner. Met 6-3, 1 break voldoende. Maar nu staat het 4-1 voor Gaël Monfils. En dat is best wel verrassend. Maar goed, Monfils, top 10 speler geweest, halve finalist, Grand Slams, man met heel veel ervaring en natuurlijk een man die graag op dit centercourt in Ahoy speelt. Dus het is nog niet gedaan en het is zeker niet zo makkelijk voor Sinner als een hoop van tevoren hadden gedacht. Ja, en dan nog eventjes terug naar die kraker van vanmiddag, want de Tellen Griekspoor liet natuurlijk Ahoy ontploffen. Hij won namelijk knap van Hubert Hurkacz. Ja, want ik voelde me goed, dus ik dacht ga ervoor. En dat ik eruit kom, ben ik echt super blij dat mee. Dat is denk ik iemand die heeft gezwommen. We kunnen ook eventjes naar Tellen Griekspoor luisteren. Dit is een hele mooie, zo niet de mooiste uit mijn carrière. Tweede top 10 overwinning hier in Ahoy. Dat betekent veel voor me. En heel blij met deze overwinning uiteraard. Ja, het was spannend hè, Marcella? Ja. Spannend, geweldig, ja, sensationeel. Het was zo goed en boeiend ook. Mooiste overwinning uit zijn carrière, zei hij na afloop op de persconferentie. Het is ook zijn tweede top 10 overwinning, maar wel zijn beste. Want Hurkacz stond 8 in de wereld. Vorig jaar won hij al een keer van de nummer 9. Dat was toen de Amerikaan Taylor Fritsch. En dit is dus de tweede scalp in de top 10. De top 10, dat is de ambitie van Tellen Griekspoor om dat te gaan bereiken. En ja, wat heeft hij het weer uit zijn tenen gehaald? Deed hij al in de eerste ronde, hè? Matchpoints tegen Musetti. En nu 3 tiebreak sets in een geweldige thriller tegen die Hubert Hurkacz. Dus kwartfinale opnieuw voor Tellen Griekspoor. Vorig jaar haalde hij de halve. Toen verloor hij van Sinner. En nu speelt hij morgenavond om 19:30 in de kwartfinale tegen of Ruusuvuori uit Finland of Jan-Lennard Struff uit Duitsland. En als je de namen hoort, dan denk je, best kansen. Nou, dat gaan we morgen horen. Dat kunnen we ons alvast op verheugen. Marcella, jij blijft bij ons vanavond voor die wedstrijd tussen Sinner en Monfils. Goed, Ronald. Ja, ik zei eerder al 1-1. Dat dan maar over de finish trekken, dat is het maximaal haalbare. Of denk je dat er in die laatste minuten nog meer in zit? Ja, ze proberen het wel. Wiefer die weer de bal hier op rechts krijgt. En in de 16 wordt er wat gegoocheld met die bal door invaller Linger, een Tsjech. Wat dat betreft heeft Slot nu wel alles en iedereen die op de bank had zitten. En dat waren er niet zoveel ingebracht om het tijd te keren. Met natuurlijk de Mexicaan Jiménez voorop. Ja, Kappen de Kluipersuur kon niet de hele wedstrijd spelen. Is hij dan het breekijzer? Was er al twee keer dichtbij met een omhaal en een schot op de vuisten van de Romeinse doelman. Maar het doelpunt leverde niet op. Dus staat het nog steeds altijd 1-1. Dan hebben we nog zo'n dikke minuut te gaan in de blessuretijd. Feyenoord, ja, 1-0 voor, 1-1. Ja, maar wat gevoel ga je dan straks naar Rome? Tot maar kijken of in die laatste minuut nog een doelpunt kan scoren. Weer de bal de 16 ingebracht. Maar weggekopt door een Romeinse verdediger. Maar Feyenoord komt wel en probeert het ook wel. En het moet dan eigenlijk gewoon even mee. De Hartman, die al een keer een hele goede voorzet had. Deze is te laag ingebracht. Ivanušec kan hij uithalen. Krijgt hij terug, Ivanušec. Ja, en dan combineert hij met een Romeinse verdediger. Dat levert dan niks op. Dat is ook een invaller trouwens aan de kant bij Rome. Dat is Zelik die voor Karsdorp is gekomen. Die tegenwoordig dan een vaste basisplaats heeft onder de nieuwe trainer Daniele De Rossi. Maar Svila die heeft die bal opgepakt en die doet heel rustig aan. Dat mag je ook wel van Roma nu verwachten. Die zijn wel gebaat bij die 1-1. Een aardige combinatie die Ivanušec opzette. Maar bereikte de invaller bij Feyenoord en Milambo niet. En dus komt Roma aan de andere kant nog een keer uit. Maar de Feyenoord verdedigers staan op te leggen. Half minuutje nog. Roma heeft de bal aan de linkerkant. Geen haast daar. Dat kan je ook verwachten bij Spinazzola. De man van de voorzet trouwens op Lukaku waar de 1-1 uitkwam. En dan wordt die bal weer naar de andere kant verlegd om het tempo eruit te halen. En Feyenoord niet meer in balbezit te laten komen. Nee, Roma die vindt dit prima. Die willen graag met 1-1 over de week kijken of ze een ronde verder kunnen komen. Of ze naar de achtste finales van dit toernooi kunnen gaan. Dan zijn de acht groepswinnaars al voor geplaatst. En de acht nummers 3 uit de Champions League, waar Feyenoord er dan één van is. Die spelen tegen de acht nummers 2 uit de groepsfase voor de resterende 8 plekken. Dan houden we er 16 open. Dus dit kun je eigenlijk beschouwen als een soort tussenronde. Nou, blessuretijd zit er nu dan echt op. Dit laat de scheidsrechter uit Roemenië nog even doorgaan. Dan moet Hartman die bal nog even wegkoppen uit het doelmond van Feyenoord. Heeft Roma die bal en is het wachten op het laatste fluitsignaal in de Kuip. Hier dwarrelt die bal nog over de achterlijn. Ik denk dat het laatste fluitsignaal er wel nu snel zal gaan komen. Het was een balletje van Celik. Maar nog altijd mag het door van de Roemeense scheidsrechter. Wel een Reuter, een van de betere Feyenoorders. Heeft uit de bal en brengt hem in het spel. Had hem ook even goed misschien heel hard naar voren kunnen trappen. Nu hoeft het niet meer. Feyenoord, het Feyenoord van Arne Slot. Die hier de knuffel geeft aan, ja, ik kan niet zeggen de winnende trainer Daniele De Rossi. Maar zo zal hij zich misschien wel voelen. Die zal denken, nou, 1-1 in de Kuip. Daar teken ik voor. Het was een heet avondje, maar we zijn daar aardig doorgekomen. Dit biedt ons een goed perspectief. Ja, en of Slot en Feyenoord hier tevreden mee kunnen zijn, dat weet ik niet. Over de week kunnen ze misschien wel weer hopelijk beginnen. Beschikken over een aantal gekwetsteerden van vandaag. Dan zal ongetwijfeld Geertruiden er weer bij zijn. Hopelijk ook Timber. Misschien Jiménez wel voor een volle wedstrijd. Dan zal het allemaal anders zijn. Maar deze wedstrijd eindigt in 1-1. Another beer then. Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go. You're upset and that smile. I know I should forget, but I can't. Kate Nash en Foundations. Goed, dag 5 van de WK Langebaan zwemmen in Doha heeft voor Nederland geen medailles opgeleverd. Kira Toussaint eindigde in de 50 meter rugslag finale als 7e. En de estafette vrouwen die tikte op de 4x200 meter vrije slag ook als 7e aan. Krijn Schuitenmaker heeft het allemaal voor ons gevolgd. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Nou, ik kan het een beetje moeilijk inschatten. Valt het nou tegen of is het een beetje zoals verwacht? Ja, als je kijkt naar de tijden van vanmorgen in de kwalificaties die zijn gezwommen, dan is dit wel een beetje zoals verwacht. Kira Toussaint, die zelfs nog wat langzamer was vandaag met die 7e plaats. Vanochtend zong ze 28-13, nu 28-18. En als je kijkt naar die tweede 25 meter, die was echt te langzaam voor Kira Toussaint om mee te doen met de beste. Claire Curzon was de Amerikaanse, die was de snelste in de tijd van 27-43. Dus dat was echt snel. En bij de estafette vrouwen, ja, dan heb je het over het estafette team dat met een achtste tijd zich had geplaatst. Dus met de hak over de sloot voor deze finale. Dan neem je het op tegen Australië, titelverdediger op dit WK. Tegen China, goud op de Olympische Spelen van Tokio. En dan wordt het een hele lastige klus. Dus ja, geen verrassende uitslagen vandaag in de finales bij de vrouwen dus. Dan de halffinales. Daarin sneuvelden wat Nederlandse records. Maar het Steenbergen bijvoorbeeld, die zwom een nationaal record op de 100 meter vrije slag. Ja, want ik voelde me goed, dus ik dacht, ga ervoor. En dat ik eruit kom, ben ik echt super blij mee. Eigenlijk wist ik wel dat het erin zat. Maar ja, het moet er natuurlijk wel nog uitkomen. Dus ik ben niet verbaasd, maar wel vooral gewoon echt heel blij dat het lukt. Ja, mooi Nederlands record. Niet veel later nog één, geloof ik, Krijn. Ja, klopt. Kira Toussaint, 200ste, wist ze van haar eigen record af te snoepen. Dus dat was echt uitstekend op de 50 meter rugslag. Prachtig op die... nee, dat zeg ik verkeerd. Kira Toussaint, het was Tess Schouten die een tijd van 2:21:50 neerzette. 200ste onder haar eigen nationale record. Dus dat was echt geweldig goed. Schouten die dat fantastisch deed en was ook de snelste in die halve finales. Dus wat dat betreft was dit uitstekend. Afgelopen zomer brons op het WK, vorig jaar op het vorige WK. En nu dus, geweldig. Geweldig mooi, nieuwe PR voor Tess Schouten, die natuurlijk ook al eerder zilver pakte op dit wereldkampioenschap. Ja. Dus dat was echt uitstekend, was mooi. Ja, ja, was op de 100. Nog even de andere Nederlanders, hoe deden die het? Ja, we gingen kijken naar twee mannen, hè, als het gaat om de borstslag. Casper Corbeau en Arno Kamminga. Die hebben het beide gered. Wisten beide de finale te halen van morgen. Ook weer niet fantastisch. Kamminga, 5e plaats, 7e plaats, Casper Corbeau. Dus wat dat betreft moet er morgen echt nog wel een tandje bij als het gaat om de medaillestrijd. Kamminga natuurlijk zilver op de Spelen. Daarna is het allemaal een beetje tegengevallen. En dat is ook... dit wereldkampioenschap, ja, dan kan hij natuurlijk, als hij morgen vlamt, kan hij nog enigszins wat goed maken van de afgelopen periode op weg naar Parijs. Maar die moet hem echt morgen wel aan de bak in die wedstrijd. En Kai van der Westering, 20 jaar, Amerikaan, geboren in Spanje, in Frankrijk en Amerika opgegroeid. Zijn vader is half Nederlands, spreekt geen Nederlands, heeft wel zijn hele leven al een Nederlands paspoort. En die was daar in één keer, die 200 meter rugslag specialist. En dat is ook wel lekker voor de estafetteploeg natuurlijk in de toekomst, dat hij er in één keer is. En voor Nederland zwemt al een jaar of 7. Ja, die deed het uitstekend. Heeft de finale gehaald. Maar goed, ook voor hem geldt dat hij morgen toch echt wel een tandje bij moet zetten. Wil hij meedoen in de strijd om de medailles. Heeft de Olympische limiet trouwens wel vanmorgen al gehaald. Dus dat is lekker in de aanloop richting Parijs op die 200 meter rugslag. Dus dat was een mooie opsteker. Ja, nu zei hij ook achteraf genieten. En dan zien we wel wat er van komt. Dus morgen moet hij echt aan de bak. Ja. Goed, wij zijn bij. Dankjewel, Krijn Schuitenmaak. En hier in de studio Robert Maaskant. Goed dat je er weer bent, Robert. Ja. Jij hebt net gekeken en ook al de analyse verzorgd van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma. Die analyse deed jij op de NOS-stream. Nu ga je voor het echt doen. Welkom. De allereerste livestream. Goed dat je er goed. Ja, nee, de allereerste livestream. Ja, zeker. Maar je moet een keer oefenen, toch? En dan, dat is flauw, maar die livestream was de audiostream op de NOS-website. Wat voor wedstrijd heb je eigenlijk gezien? Hoe dit Feyenoord is? Een hele leuke wedstrijd. Ja? Het was een hele open wedstrijd, wat ik niet verwacht had tegen een Italiaanse ploeg. Mm-hmm. We zijn natuurlijk gewend dat AS Roma onder Mourinho ook wel afbraakvoetbal heeft gespeeld. En in ieder geval zorgde dat een tegenstander niet aan het voetballen toekwam. Maar nu is de Rossi de trainer. Nu is de Rossi de trainer en dat is anders. Vele malen opener die wedstrijd, waardoor Feyenoord ook zeker in de eerste helft heel leuk aan het voetballen was, kansen creëerde. Maar ook een heel effectief AS Roma waar het moest. Dus die effectiviteit van Mourinho, die hebben ze er nog wel in zitten? Ja, absoluut. En als je kijkt naar Lukaku, die heeft denk ik 3 ballen gehad de tweede helft. Maar er zit er wel gewoon eentje in de bovenhoek met de kop. Dus ja, dat is absoluut de klasse. Maar deze wedstrijd is verre van gespeeld. Want ik zie Feyenoord echt wel kansen. Die misten 5 spelers, hè, 5 echte basisspelers. Dus op het moment dat die dadelijk weer terugkomen, dan zie ik wel dat ze kansen hebben. Maar moet Feyenoord dan ook maar gewoon tevreden zijn met 1-1 in deze situatie? Ja, en dat merkte je ook wel een beetje bij het publiek. Ondanks dat Feyenoord het laatste kwartier, 10 minuten hebben ze enorm aangedrongen. Maar er werd 7 minuten extra tijd werd erbij gebracht. En het publiek dacht toen ook een beetje van, nee, dat is misschien wel wat te veel voor dit Feyenoord. Ja. En inderdaad kwamen er nog wat kansjes voor Roma toen in die 7 minuten. Ja, ze schoot tegen de paal nog, volgens mij ook in die extra tijd, toch? Of niet? Ja, zeker. Ja, Feyenoord. Ja, Feyenoord. Jiménez had nog een afstandsschot binnen de 16 meter, die er moeilijk in kon overigens. Maar die werd goed gekiept. En de keeper van Roma, Svilar, die kreeg nog kramp zelfs. Dat is een jongen die niet altijd speelt. Ze spelen met de tweede keeper in de Europa League. Die lag met kramp op de grond. Daar werd ook erg leuk op gereageerd door de Kuip. Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Goed, jij dicht Feyenoord dus nog wel kansen toe. Geen Feyenoord-fans erbij bij de return? Nee. Dat scheelt natuurlijk wel. Ja, dat is jammer, maar dat was nu wederzijds natuurlijk. Waren ook geen Roma-fans, dus het was akelig stil in de Kuip toen Roma scoorde. Maar ik denk dat Feyenoord voetballend op het moment dat ze al die spelers die er vandaag niet bij waren, dat die wel kunnen spelen. Bijvoorbeeld Timber, die tegen een open AS Roma ook gewoon kansen kan creëren. Doordat hij gewoon het middenveld over kan steken. Ja, ik zie dat nog wel gebeuren. Ja. Goed, zo meteen Ajax. Ja, jij blijft daarvoor lekker zitten toch, Robert? Ja, zeker. Heerlijk avondje voetbal. Ga je ook wat analyses van het schaatsen doen? Daar pak ik er ook net zo makkelijk bij. Nou, daar verheug ik me helemaal op. Gaan wij weer naar Calgary. Want Sebastian Timmerman, we gaan eerst naar Marcella Mesker in Rotterdam bij tennis. Dat is ook leuk. Kan Robert ook vast wat over zeggen. Sinner Monfils, hoe staat het in de tweede set? Ja, het is toch wel verrassend. Want Sinner verliest die tweede set van Gaël Monfils. De oud-kampioen hier dus, tweevoudig winnaar 2019-2020. Ja, die staat gewoon heerlijk te tennissen. Spectaculair entertainment, balletje tussen de benen. Snel op zijn oude dag, ja, dat durf ik best wel te zeggen, 37. Ja, hij is een topatleet. Vroeger echt een van de snelste en zo niet de snelste op de mannentour. Ja, en hij maakt het Sinner heel erg moeilijk. Ik zie Sinner wel een beetje rekken en strekken. En zijn arm een beetje trekken. Dus of die helemaal 100% is, ik weet het niet. Hij speelt niet top. Hij speelt gewoon altijd een 7, een 8, goed genoeg. Maar Monfils, die daagt hem uit, want we hebben een derde set. Nou, mooi. Komen we zo bij terug. Zullen we nu wel naar Calgary gaan? Ja, goed idee. Sebastian, ben je er klaar voor? Zeker. Tenminste, ik heb me voorbereid. Ik heb de loting bij me. Allerlei statistiekjes. En ik heb Mark Tuitert bij me. En dat vind ik natuurlijk ook leuk. Dat en is wij de ook. Olympisch kampioen van Vancouver op de 1500 meter. En die gaat met mij meekijken tijdens dit toernooi. Naast zijn werk ook voor de televisiecollega's. Naar wat de mannen en vrouwen ervan af gaan brengen. We kijken naar de eerste Nederlandse. Die start nu. Elisa Dul is die eerste Nederlandse. 25 jaar jong. Uit Oene. Zij is ploeggenote van Olympisch kampioen Irene Schouten. Die rijdt dus in de laatste rit. Ploeggenoten ook van Europees kampioen Marijke Groenewoud. Die rijdt in de voorlaatste rit. Dul mag het wat de Nederlandse vrouwen betreft aftrappen. We hebben tot nu toe 1 vrouw binnen de 4 minuten zien rijden, zien schaatsen. En dat moet toch zeker wel dik kunnen. Wil je meedoen voor de wereldtitel op de 3 kilometer? Isabel Whiteman. 3:58.01 reed Whiteman net. Mark, denk jij dat genoeg kan zijn voor een plek in de top 3 voor de Canadezen? Ik betwijfel dat. Schouten komt eraan, Groenewoud. We krijgen natuurlijk Sablikova en Wieg. Wieglund die zoveel heeft gewonnen op een 3 kilometer. Dus ja, de concurrentie is zo sterk. Weideman had wel de snelste seizoentijd met 3:55. Daar komt zij niet aan. En ze rijdt maar iets sneller dan het persoonlijk record van Elisa Dul. Die echt onder het schema nu van Weideman rijdt. Met een opening die al vrij veel sneller was. En een rondje 0-1. En ze zit lekker in de slag. Ja, je moet natuurlijk op hoogte. Want we zitten in Calgary, de Olympische stad van 1988. Op ruim 1100 meter hoogte. Altijd voorzichtig zijn natuurlijk met die omstandigheden. Hier kan een ram wel dubbel zo hard aanvoelen. En ik zit even naar de baan te kijken. 5 ronden nog te gaan. Ik ben wel verrast dat de Chinese Bin Yu Yang, 21 lentes jong, hier afstand neemt van de Elisa Dul. Elisa Dul komt door naar rondetijd 31-2. 2, waar Yang een 30-6 noteert. En die Chinese, die trouwens gecoacht wordt door Jan Bos, als ik het wel heb, die neemt dus de voorsprong in deze rit. Een frêle dame die aan de overkant nu door de buitenbocht heen schaatst, terwijl Elisa Dul probeert om dat gat te dichten via de binnenbocht, maar daar nog niet in slaagt. Het rondebord staat op 4, Mark. Ja. Wat overkomt een schaatser, een sporter, als je op hoogte te snel van start bent gegaan? Nou, als je echt op hard start, dan spreek je veel zuurstofvermogen aan. Hè? Je lichaam is een soort fabriek, daar moet zuurstof in. Als dat er niet is en je start te hard, ja, dan blaas je als het ware op. En dan moet je het doen met een zuurstofschuld en daar kom je eigenlijk niet meer van terug. En dan kun je vaak ook je techniek niet meer houden. Calgary is een hooglandbaan, dat wil zeggen dat de luchtweerstand ook veel minder groot is, waardoor je echt moet glijden. Je moet het hebben van je techniek. Als je gaat werken al te vroeg in zo'n race, ja, dan ga je niet redden. En Elisa Dul wordt, ja, staat op achterstand, hoor. Die zit echt 20 meter achter de jonge Yang. Dat klonk trouwens mooi, de jonge Yang. En zit in de 32ers. En eigenlijk mag dat niet, wil je richting het podium. 32-3 voor Dul. En Yang, met een NG dus aan het einde, was een tiende sneller in de afgelopen ronde. Beide zaten nog wel binnen het schema dus van Isabel Whiteman. De Canadese die aan het begin van het seizoen zeer erg tegenviel, maar daarna een pauze heeft ingelast. En daarna redelijk goed van is hersteld, is teruggekeerd. Twee rondjes nog te gaan in deze rit. Ja. Ik vrees dat we hem net niet voor het nieuws van 9 uur kunnen gaan afmaken. We zien dat Dul echt korter gaat schaatsen. Echt gaat punteren, noemen we dat dan. En ze kruist hier achter Yang langs. Van de binnen naar de buitenbocht. Dat betekent natuurlijk dat ze achter ligt. En ze heeft het zwaar. Ze heeft het moeilijk. Dit is niet de rit waarvan zij hoopte hem te rijden. Ze reed fantastisch een PR dit jaar nog op de Europese kampioenschappen, maar de vorm lijkt ver weg. Is voor Elisa Dul, de debutante op dit wereldkampioenschap, voor wie het dus werken was vanaf het begin van deze 3000 meter. We gaan naar de laatste ronde van Bingyu Yang. Kunnen we het misschien nog net afmaken voor het nieuws van 9 uur deze rit. 33-9 voor Dul. Yang een 1/10 sneller dan Elisa Dul, maar wel inmiddels een behoorlijke achterstand opgelopen op het schema van Isabel Whiteman. Ging de laatste ronde namelijk al in met 4 seconden achterstand. Ja, Whiteman wist dat verval in die rondetijden te beperken in de slotfase van haar rit. Bingyu Yang inmiddels door de laatste bocht gaat Elisa Dul, die dan toch teleurstelt, ja, hier verslaan in de rit. En Yang komt tot een eindtijd van 4-0-3-4-0-4, zelfs 86. De bijna tweede tijd tot nu toe. En 4-0-6-54 voor Elisa Dul is de derde tijd tot dusver. Kijk, maar maken wij ons op voor de resterende ritten op die 3 kilometer in Calgary zo dadelijk na 9 uur. En zien we onder andere natuurlijk Irene Schouten en Marijke Groenewoud in actie. Zeker. Maar natuurlijk ook aandacht voor Ajax, dat thuis speelt tegen Bodo Glimt en hoopt in de arena een goede uitgangspositie te creëren voor de return. Dat allemaal en nog veel meer. ABN AMRO bijvoorbeeld. ABN AMRO open na het nieuws van 9 uur. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een wit licht, het leven dat aan je voorbij flitst en een ultiem gevoel van liefde, acceptatie en warmte. Human. Mensen die een bijna doodervaring meemaakten omschrijven die gebeurtenis bijna altijd als iets prachtigs. Maar het kan je leven ook drastisch veranderen. Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik deze week met ervaringsdeskundigen die vertellen over dit sleutelmoment in hun leven. Hoe valt dit fenomeen eigenlijk te verklaren? En hoe mooi is een bijna doodervaring nog als je die met niemand kunt delen? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hezbollah zegt dat het tientallen raketten heeft afgevuurd op Noord-Israël. Het is een reactie op Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon. Daarbij vielen 11 burgerdoden, onder wie kinderen. Hezbollah zei eerder al dat er een tegenreactie zou komen. De Israëlische aanvallen waren weer een reactie op de raketten die Hezbollah dinsdag afvuurde op het noorden van Israël. Sinds het begin van de oorlog is het onrustig in het grensgebied tussen Israël en Libanon. Bij een frontale botsing in Kootstertille in Friesland zijn alle drie inzittenden van de twee auto's om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 in het dorp ten noorden van Drachten. Volgens Omroep Friesland waren ambulances er snel bij en heeft de brandweer geprobeerd om de inzittenden te bevrijden. De politie meldt dat hulpverlening helaas niet meer heeft mogen baten. Morgen komt de politie waarschijnlijk met meer informatie over de identiteit van de slachtoffers. Winkelketen Handyman maakt een doorstart, zegt de curator. Een deel van het bedrijf wordt overgenomen door een groothandel in accessoires voor huishoudelijke apparatuur. Daardoor blijft onder meer de webshop van de keten open. Ook 14 van de 49 winkels in Nederland kunnen open blijven. De vestigingen die het bedrijf in eigen beheer had, gaan na deze week dicht. En daarmee verliezen ongeveer 80 mensen hun baan. Handyman bestaat sinds 1974 en werd eind vorige maand failliet verklaard. Dat kwam onder meer door de gestegen energie-, loon- en huurkosten. Feyenoord heeft in de play-offs voor de 8e finales in de Europa League gelijk gespeeld tegen AS Roma. In Rotterdam werd het 1-1. Door het gelijkspel houden de Rotterdammers zicht op plaatsing voor de 8e finales. Return is over een week op 22 februari in Rome. Dan het weer. Het is overwegend droog met in het zuiden opklaringen bij 9 tot 12 graden. Morgen overdag ook zacht weer. Het wordt dan een graad of 13. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Zaterdag op de meeste plaatsen droog met wat zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Ajax wil nog iets maken van dit seizoen. En dat zou kunnen bijvoorbeeld door nog een rondje verder te komen in de Conference League. Ja, laten we eens gaan kijken in de arena bij Jeroen Elsoff en Jan Roels. Mannen, stoel riemen vast, want Jan Roels is jarig. Ja. Jeroen, het had een mooi cadeautje voor je meegenomen, begrijp ik. Ja, dat was echt hartstikke leuk. Ik kwam binnen met de Johan Cruijff Arena. Gewoon dikke fles wijn en zo. Nou, dan voel je meteen welkom. Ja. Dan weet je dat die wedstrijd gewoon ook goed zal zijn, weet je. Dat een mooie sfeer in de Johan Cruijff Arena. Dat was echt hartstikke leuk. Ja, goede collega. Zorg ik een keer voor een surprise party met 55.000 mensen, is het nog niet goed. Juist wel. Je doet het heel goed. Nou, prima. 0-0 nog, neem ik aan. Ja, we zijn begonnen in de Johan Cruijff Arena tussen Bodø Glimt. Zo schijn je die club uit te spreken. Dus die club uit het hoge Noorwegen die zo bekend staat om de dynamiek, om de energie. Ajax met Brobbey nu in het strafschopgebied. Het is nog 0-0. We hebben nog geen 5 minuten gespeeld. Maar Bodø Glimt dus een ploeg die in de, zeg maar, tussen de twee seizoenen in zit. Want in Noorwegen loopt de competitie zo vanaf april. Gaat die weer beginnen. Dus ze zijn in trainingskamp geweest in Spanje. Maar hebben dus eigenlijk heel weinig wedstrijdritme. En we moeten eens kijken hoe dat gaat uitpakken hier in de Johan Cruijff Arena. Bijna 5 minuten gespeeld. 0-0 in Amsterdam. De analyse wordt hier gedaan door Robert Maaskant. En ondertussen schaatsen in Calgary de vrouwen de 3 kilometer bij de WK-afstanden. Ja, en de mannen rijden de 5 kilometer. En dat volgen we natuurlijk ook. En we zijn natuurlijk bij het tennistoernooi in Rotterdam. Goed, gelijk maar weer terug naar de arena. Want we willen de 1-0 natuurlijk niet missen, mannen. Nee, laten we hopen dat hij snel valt. Het liefst nu, want Ajax heeft de bal. En Ajax zoekt de aanval. Als het opbouwt, doet het dat met 3 verdedigers eigenlijk. Want Goor, die rechtsback, staat heel erg naar voren. En Hato, die dan op papier zeg maar de linksback is, staat heel erg naar binnen. En aan de linkerkant zien we dan Linsson met Ekpom in een rol achter. Brobbey of er soms gewoon naast zo schuift. John van Schip wel wat met de panelen tegen een goede ploeg uit Noorwegen dus. Maar die ploeg die ligt helemaal stil als het gaat om de competitie. Die competitie begint pas in april. En het is dus maar de vraag wat Bodø Glimt precies kan. Ajax combineert en combineert aardig voor de eerste keer in het 16 meter gebied. Ekpom met de kaats, maar dat mislukt. En dus kan Brobbey ook niets mee. En is de bal naar voren geschoten door de Nooren. Die één echt bekende naam hebben voor ons. In de spits, dat is Hakon Evjen. Lang bij AZ gespeeld als groot talent uit Noorwegen. Maar daar nooit doorgebroken. Toen vertrokken naar Brøndby in Denemarken. Ook daar lukt het niet. En nu is hij aanbeland bij zijn oude liefde Bodø Glimt op zijn 24ste. En maakt hij vanavond dan zijn officiële rentree bij die club. Die sowieso in een nieuwe formatie speelt. Want er zijn wat nieuwe namen. Waar er een aantal doelpuntenmakers zijn vertrokken. Dat krijg je, want daar is het dus een voorbereiding voor een nieuw seizoen. Maar voor Ajax is het gewoon midden in het seizoen een belangrijke wedstrijd in de Conference League. Waarin Ajax debuteert. Gooier voor Ajax aan de rechterkant in de defensie. Ajax eigenlijk in de tweede helft Heerenveen opstelling. Toen Linsson ook aan die linkerkant kwam te spelen. En Akpom achter Brobbey. En dat pakte toen redelijk uit. Het was niet genoeg om de schade te herstellen tegen Heerenveen. Ajax verloor afgelopen weekend in de competitie. Nu met Linsson aan die linkerkant zoeken naar de opening. Die is er niet, dus gaat het even terug naar Henderson. Henderson dan naar Gooyer aan de rechterkant. Berghuis, die wil dan altijd naar zijn linkerbeen. Wordt daar verdedigd door Hauge. En dan is Berghuis te langs en dan zoekt hij Gooyer. Maar daar zit Albert Grunbeck, dat is de Deen. In de Noorse ploeg tussen. En dan heeft de doelman Ketil Hauk de bal voor Bodø Glimt. En kunnen ze even op adem komen na ruim 7,5 minuten spelen. Ja, gaat nog vrij vlot voor iemand die vandaag 61 geworden is, Jan. Dat praten, dat verleer je niet. Nee, gelukkig niet. Nog uitstekend. Dat zou wat zijn. Ja, gelukkig maar. We zitten in de 8e minuut. Het staat 0-0 tussen Ajax en Bodø Glimt in deze tussenronde van de Conference League. En de ingooi gaat naar de Nooren. Wembangomo gooit aan die rechterkant en Ajax zet direct vast op het middenveld. En dat vastzetten dat gebeurt door Henderson en door zijn compaan die daar dus ook staat, Taylor. Met die twee moet Ajax eigenlijk zorgen dat het slot voor de defensie bewaakt. Met Gooi dus die aan die rechterkant in een wat meer aanvallende rol staat in ieder geval in die eerste 8 minuten. Ajax heeft de bal niet en dus jaagt het met Ekpom. Die jaagt Brobbey nu voorbij op de doelman af. Van Bodø Glimt ook een nieuwe naam. Een hele Noorse naam, Hawk. Hij wordt gehuurd van Toulouse. Want de eigenlijk eerste doelman is geblesseerd. Vandaar dat hij gehuurd mocht worden. En als vierde op het Europese formulier terecht kwam. Want ze mochten er maar 3 inschrijven van de aankopen. En ze hebben er meer gekocht. Ja, dat krijg je als je dus midden in zo'n seizoen ineens moet wisselen van formatie. Dat zijn de problemen waar de Nooren tegenaan lopen. Die nu de bal hebben. Ze kunnen natuurlijk heel aardig voetballen. Staat hier nog 0-0. Grønbech voor Bodø/Glimt rondom de middenlijn. Het gaat terug naar de centrale verdedigers. Dan gaat het weer terug naar de doelman, Kjetil Houk. Kjetil Houk naar zijn verdediger voor zich, Gundersen. Die speelt er met Meu centraal in de defensie. Bjørgan is dan de linksback bij Bodø/Glimt. En ze zoeken ze, gaan ze gaan proberen daar de bal te spelen achter de laatste lijn bij Ajax. Het is nu Brijs Bembango die oprukt. En dan vanaf de rechterkant is het Sundere Sörli. En dan is er misschien een kans nu. De bal gaat straks goed binnen. En ze komen niet tot de schot. Dus nog altijd 0-0 in de Johan Cruijff Arena als we bijna 10 minuten hebben gespeeld. Gaan wij weer naar de 3 kilometer vrouwen bij de WK-afstand in Calgary. Met de houdster van het wereldrecord in de baan. Martina Sablikova tegen Ragnar Wielund. Sebastian en Mark. En dat is de Noorse en dat is de uitredend kampioene. Zij werd vorig jaar in Tialf in Ereveen kampioene. Nederland heeft trouwens in totaal 5 titels behaald in het verleden. Door 3 vrouwen, 3 keer Wüst. 1 keer Renate Groenewold, 1 keer Antoinette Rijpma de Jong. En Ragnar Wielund werd het dus vorig seizoen in Nederland in Tialf uitverkocht. Toen trouwens hier in Calgary in de Olympic Oval is het ook aardig sfeervol op deze openingsdag van het toernooi. Het zit zo voor 3/4 vol, schat ik in. Geen tribune aan de overzijde. Van ons uitzichtpunt ook. Ons blikveld gericht op een muur aan de overkant bij de kruising. Alleen zeg maar halverwege de bocht. En dan op het rechterstuk richting de finish. Daar staan de tribunes. En ik kijk naar de rondetijden. 30-3 voor Martina Sablikova als eerste volle rondetijd. 30-5 voor Ragnar Wielund. Dit is een rit, Mark, waar toch wel die tijd van Weidman 3:58.01 bedreigd moet gaan worden. Want tot nu toe, behalve die tijd van Weidman, valt het toch iets tegen. Vergeet de rest. Dat Weidman zet de bar. En dit is de eerste rit waar het echt om gaat. Kunnen deze dames die tijd aanvallen van Weidman. En dat kan Wielund en dat kan Sablikova. Niet voor niks de wereldrecord houdsters. Dus eigenlijk het hele toernooi, de wekenafstanden. Dit is de eerste afstand, de 3 kilometer, dames. Maar de vraag is, hoe snel is het ijs? We hebben het over Calgary. Daar heb je natuurlijk meteen over wereldrecords. Oh, hoe kan dat wel? Het valt tegen de eerste tijden en dan is het altijd kijken. Wat gaan we verwachten dit wereldkampioenschap? Hoe snel is het? We weten van Wielund dat ze ziek is geweest. Dus wat kan ze? En ze trekt zich hier mooi op aan Sablikova die de leiding neemt. En die doorkomt in een mooie rondetijd van 30-5. 30-5, als ze dit kan houden op een 30-5, dan zitten ze gewoon wel richting het baanrecord te koersen. Wat ook in handen is van Martina Sablikova. Ja, ze kwam door naar 1 minuut 51 seconden en 99 honderdste van een seconde. Dat baanrecord is 3:53.31. Inderdaad op naam van Sablikova. Zesvoudig wereldkampioene in het verleden op deze afstand. Ze werd het voor het laatst ook op hoogte in Salt Lake City in 2020. Nu komt Wielund in ieder geval langs zij. Langzaam maar zeker ook voorbij. 2:23.09 voor Wielund. Sablikova in deze ronde nog 700ste van een seconde voorsprong. Op de kruising komen ze nu geschaatst. Wielund, de iets langere van de twee, naar de buitenbaan. Sablikova versnelt mooi bij het uitrijden van die buitenbocht. En schaatst al een beetje naar Wielund toe. En dan heeft ze de binnenbocht, in dit geval richting de doorkomst van de laatste twee ronden, om dat gat weer te overbruggen en de leiding terug te nemen in de race. En nu is het aan Wielund om te reageren, Mark. Je ziet Wielund kijken. Wie komt daar onderdoor? Dat is Martina Sablikova. Wielund moet iets laten gaan naar een 31-5. Martina Sablikova kon daar onderdoor met 31-2. En dat is een prachtig schema. Sablikova is wel op koers hoor. Dit kan ze als geen ander schema rijden. Met die lange, rustige slag. Die is al zo lang. 20 jaar geleden was ze er al bij. Waanzinnig. Al zo lang doet ze mee. En nog steeds doet ze mee om de prijzen. Gisteren nog even met haar gesproken. Toen zei ze, ik ben 36 jaar. Wat moet je nog van mij verwachten? Met een grote glimlach, al lachend. Nou, we kunnen in ieder geval zien dat ze de laatste ronde ingaat. Met een voorsprong op Wielund. Maar de rondetijd van 31-8 betekent wel dat ze net iets te veel tijd inlevert nu op Isabel Weidman. En met een paar tiende achterstand die laatste ronde is ingegaan. En het voordeel heeft van de kruising. Ze kan heerlijk naar Wielund toe rijden. En Wielund probeert nu mee te rijden in de laatste buitenbocht. Gaat haar dan niet lukken? Sablikova gaat deze rit winnen van de wereldkampioenen van vorig seizoen. Er komt geen tweede wereldtitel voor Ragnar Wielund. Sablikova komt zo aan die tijd van Weidman. 3:58.01. Nee, dat lukt haar net niet. Ze strandt op 3200ste van een seconde op 3:58.33. Weidman nog steeds 1. Sablikova tweede. Wielund staat nu derde. 3:59.84. We krijgen nog 2 ritten. En dat is tot 2 keer toe. In Nederland, Canada. Goed, we komen zo bij je terug vanwege de rit van Marijke Groenewoud natuurlijk. Eerst even in de arena bij Ajax kijken, Jeroen Elsof. Ja, daar had het bijna 1-0 kunnen staan. Omdat er een grote kans was voor Ekpom. Maar die vond de lat via de vingertoppen van de doelman Haak. En we zien nu de counter van Bøhde-Glimt. Die is bijna net zo gevaarlijk. Maar de combinatie tussen Grunbeck en een van zijn middenvelders loopt uiteindelijk stuk. Vandaar dat Ramai, de doelman van Ajax, eruit komt en de bal kan oprapen. Zo gaat het in deze minuten even op en neer. Maar was er een mooie paas van Berghuis op Ekpom. Want Brobbey stond buitenspel. Ekpom moest eigenlijk direct handelen. Het was een wat merkwaardige save van de doelman van de Noren. Die dus gehuurd is van het Franse Toulouse. Maar hij belandde uiteindelijk op de lat en daarna over. Dus hij hield zijn doel op deze manier schoon. Het staat 0-0. We zijn een kwartier onderweg. We zien bij Ajax wel weer wat problemen in de omschakeling zo nu en dan. Zoals we dus zojuist die uitbraak van Bøhde-Glimt zagen. Maar voor de rest heeft Ajax wat meer de bal. Als ik kijk op de monitor naast me zakt dat balbezitpercentage nu wel weg. Trouwens, en is het redelijk gelijk verdeeld als Ajax probeert op te bouwen. En dat doet het achterin met Rens, die centraal speelt samen met Soetalo. Waardoor Hato, die nu de bal krijgt, aanbeland is aan de linkerkant als linksback. De bal op Taylor is te hard. Taylor deelt een enorme duw uit. Waar is dat nou in hemelsnaam voor nodig, kan je je afvragen. Hij krijgt geen geel, maar wordt wel gewaarschuwd door de scheidsrechter. Dus ligt de boel hier even stil. En staat het na een kwartier in de Johan Cruijff Arena 0-0. Ene laatste rit bij de 3 kilometer met ook Marijke Groenewoud. Sebas en Mark. 25 jaar, de Europese kampioen op deze afstand van dit seizoen. Neemt het op tegen de Ivanie Blondin uit Canada. 33 jaar jong is Blondin. Die kennen we vooral natuurlijk van elke afstand. Maar ze behaalt haar prijzen, dat wilde ik zeggen. Vooral op de ploeg en achtervolgingen op de massastart. Dat gebeurt er niet zo vaak op de traditionele afstanden. 2 Nederlandse vrouwen nog op deze wereldkampioenschappen. 3 kilometer, 2 Canadese vrouwen met een Canadese op kop. Kortom, we weten al 1 ding zeker. Dat er minimaal 1 Canadese op het podium gaat staan. Whiteman, 358-01, is de leider. En Marijke Groenewoud heeft er zin in. Want die rijdt haar eerste ronde in 29-9. En die ligt nu al 1,2 seconden voor 29, op Whiteman. Kan heerlijk mee. Ja, kan heerlijk mee met Blondin. Maar Mark, dan denk ik al wel te snel. Is ze niet te snel van start gegaan? Nou, dit zijn racers allebei. Marijke Groenewoud komt uit de marathon, net als Blondin. Dus ze gaan iets aan elkaar hebben. Ja, we gaan het zo verder hebben over deze rit. We gaan eerst naar de arena. Doelpunt voor Bøhde-Glimt. Een goal van Albert Grunbeck. Die kwam vanaf de rechterkant. Zoekt de combinatie. Krijgt de bal dan weer terug. Had een mooi hakje. En schiet dan de bal eigenlijk kinderlijk eenvoudig binnenkant schoen. En die bal rolt in de korte hoek langs Ramai. Ajax op achterstand in Amsterdam. 1-0 voor Bøhde-Glimt. Dat gaat ze. In Calgary wordt doorgeschaatst. En dat gebeurt dus door Marijke Groenewoud en door Yvonnie Blondin. Groenewoud had er zin in. Opende snel. Heeft iets van haar voorsprong op Whiteman in moeten leveren. Was er net 19e en is nu nog 55-honderdste van een seconde. Rondetijd 31-2 met nog 3 ronden te gaan. En die omstandigheden lijken dus heel zwaar. Je voelt het ook hier in de hal. Het is een enorme droge lucht. Ja, de handcreme. Het eerste potje handcreme is er al doorheen. Ja, welkom in Calgary, heb jij dat zelf vaak meegemaakt? Ja, dit soort omstandigheden. Als je hier naar bed gaat, de lakens worden statisch. Het is hoogte, het is droge lucht. We zitten hier op de prairie, op de Canadese prairie, maar wel op 1000 meter hoogte. Dus alles is anders hier dan in Tialf. En Marijke Groenewoud gaat nu achterliggend op het schema van Isabelle Weinemann. Ja, 1/10 van een seconde bij het ingaan van de laatste 2 ronden. En zo leidt Weidman voorlopig toch de lachende Canadezen te zijn. Lang op het middenterrein gezeten inmiddels. Dat middenterrein verlaten. Groenewoud werken. Zwaar. Dit is niet wat je wil zien. Ja, dat zware, die druk op die benen. Die verzuring in die benen. De armen weer terug op de rug. Als ze onderweg is nu naar de laatste 2 ronden en de 2200 meter. Vertel maar eens wat hoor ze. Ze spoort recht uit. Ze ziet dat ze moe wordt. Waardoor ze iets naar rechter naar voren gaat sturen. Waardoor ze met de afzet naar achter gaat trappen. En Marijke Groenewoud kan knokken. Die moet het ook een beetje hebben van het werken. Dat weet ze. De tanden op elkaar zien we hier gaan. Het is zwaar. De slag wordt korter. En het is echt werken, werken, werken. Wil ze het podium behalen, moet ze nu alles uit de kast halen. Die gouden medaille, de wereldtitel gaat ze niet halen. Maar misschien is er nog iets mogelijk. Ze heeft nog iets meer dan een ronde te rijden. Passeert nu de finishlijn van de 1000 meter. Die wordt aanstaande zaterdag verreden. En hoort nu de bel, de bevrijdende bel voor de laatste ronde. Rondetijd 32-1. En een doorkomsttijd 3:27:51. Moet ze nog flink gaan doorrijden. Om inderdaad binnen die 4 minuten te rijden. En om bij de top 3 te komen met nog 1 rit te gaan. aan de werkende Marijke Groenewoud. Die tot verbazing van velen Irene Schouten versloeg. En iedereen op het Europees kampioenschap en de Europese titel veroverde. Hier niet aanspraak te gaan, lijkt te gaan maken voor de wereldtitel. 3-3-58-01 van White Minister hooggegeven. Ze rijdt de derde tijd. Dat wel met nog één rit te gaan. In 3-59-81. De omstandigheden zijn zwaar. Het blijkt zwaar te zijn. Hè? 1-58-01 van Weideman staat 1. Dat hadden we niet verwacht. Er komt nog één rit. En dat is Irene Schouten. Tegen Valérie Maltin. Maar ik denk dat we eerst nog even weer gaan kijken in Amsterdam. In de Johan Cruijff Arena. Ja, Ajax 1-0 achter Jan Rols. Maar ja, het was wel een schitterende goal helemaal opgebouwd vanuit achteren. Ja, het was een prachtige goal, maar het ging ook toch wel weer makkelijk. Dat blijft toch het probleem. Dat was zondag tegen Heerenveen ook weer duidelijk. Dat de Achilleshiel bij Ajax is gewoon die defensie. Daar is veel over gesproken. Henderson gekomen. Die zou dat dan voor die defensie moeten organiseren. Maar het was een mooie goal, maar hij viel toch ook wel weer makkelijk. En Ajax zet dus nu in de defensie links Hato centraal. Rensch met Soetalo en aan de rechterkant dan Gooi. Je had kunnen zeggen van misschien Hato toch gewoon centraal met Soetalo. Rensch dan als rechtsback en toch met Sosa spelen een echte linksback. Maar goed, Van Schip heeft een andere keuze gemaakt. Voorzet nu richting Brobbey in het strafschopgebied en de bal weggestompt door Houk. Het is een inworp voor Ajax, maar de ploeg van John van Schip is toch wel weer zoekende. Tikkie aangeslagen, het was ook stil in de Johan Cruijff Arena. Na die goal dus van de Deen Albert Grunbak voor Bodø/Glimt, waardoor de Nooren dus, die komen zo van rond de Poolcirkel daar in het hoge Noorwegen met 1-0 voorstaan in Amsterdam. Gaan wij naar de slotrit van die 3 kilometer met natuurlijk Irene Schouten, Mark en Sebas. De Olympisch kampioene die nog geen wereldtitel wist te behalen op deze afstand. 7e bij haar debuut. 4 jaar geleden in Salt Lake City. Daarna in Heerenveen het brons in 2021. En vorig seizoen pakte ze de zilveren medaille. Ze is veel vertrokken hoor. Ze heeft er zin in. Handje los. Dit lijkt wel een sprint. Aan het voorlezen. Een seconde sneller dan de opening van Weideman. Schouten inderdaad langs met die seconde in 1946. Fel. Pakt ze ook meteen tijd op Valérie Maltin, de Canadese. Die rijdt in deze laatste rit. Nou, Weidman, de landgenote van Maltin, weet dat ze al een medaille te pakken heeft. En dat is voor haar een mooie prijs na een slecht begin van het seizoen. 3-58-01 is de te kloppen tijd. Sablikova voorlopig op 2, Groenewoud op 3. Hier komt Schouten weer na dat hele snelle begin. Nou, Mark, wat wordt de eerste volgende ronde tijd? Ik wou net zeggen 29-9, maar ja, dat neemt 30-01. En dit is perfect. Niet te hard, niet te langzaam. Ik sprak haar coach Arjan Samplonius vanochtend en zei, ze moeten gewoon inknallen. Ze moet niet te veel op schema's gaan rijden, want de snelheid is bij haren vaak het probleem op die 3. Ze leeft in die 5 kilometer. In die 3 kilometer moet ze niet gaan nadenken. Ze moet knallen. Zo hard mogelijk. Nou, dat hebben we gezien. Die opening was vlekkeloos en die was fel. En als ze ergens wereldkampioen wil worden op een 3 kilometer, dan is het nu. Ja, ze is zoekende geweest in dit seizoen. Won pas 2 weken geleden in Quebec voor de eerste keer dit jaar een internationale 3 kilometer. Komt nu terug met de rondetijd 30-6. Naar die eerste lage 30er 1-20-14. Zit daarmee zo'n 17e boven het schema van het baanrecord. Ik denk dat dat de hoge greep is. Die tijd van Sablikova, de 3-53-31. Aan de overkant is Schouten inmiddels begonnen aan de buitenbocht. Komt daar nu uitgeschaatst. Maltin is wat teruggekeerd in deze rit. Want volgt nu op een meter of 10, 15. Dat waren er net zo 25. En Schouten is bij de 1400 meter. En een rondetijd 31-0. Ja. En een doorkomsttijd van 1-51-16. Een voorsprong van een seconde heeft ze opgebouwd op Isabel Weidman, Mark. En een geconcentreerde blik bij Schouten. Ze focust zichzelf. Ze weet, oké, ik moet je niet te gek doen. Die 31-0 is goed, maar hier schuilt het gevaar. Ze mag hem niet te ver laten oplopen nu. Ze moet dit vasthouden. En kijk, ze kijkt naar binnen. Ze is nog niet moe hoor. Het gaat ontspannen. Maar nu komt het zware stuk van de 3 kilometer. De verzuring gaat nu pas echt beginnen. Ja, de laatste 3 ronden gaan in voor Irene Schouten. Rondetijd 31-1, 2-22-27. De doorkomsttijd heeft een seconde buffer nu opgebouwd op Weidman. Maar verloor in deze ronde wel een fractie. Mag niet te veel gaan verliezen. De mond gaat wel open bij Irene Schouten. De tekenen van vermoeidheid zijn daar. Bij de vrouw die nog rijdt op de ijzers, waar ze zoveel successen mee heeft weten te behalen. De roest plekken zitten erop. Maar ze wil niet overstappen. Met nieuwe ijzers heeft ze dat gevoel nog niet. Hier gaat ze de laatste twee ronden in. 2200 meter, rondetijd 31-4. Verliest 600ste van een seconde op het schema van Isabel Whiteman. Maar ligt nog altijd 6500ste van een seconde voor. Geen spoor van Valérie Mautin meer. Die rijdt op de kruising 50 meter achter Irene Schouten. Die duikt nu aan de overzijde de binnenbaan in. Kreeg nog even de aanwijzingen van Samplonius met het rondebord. Even daarachter staat Jillet Anema. En die is aan het meeleven als we de bel gaan horen voor Irene Schouten. Is ze op weg naar de eerste wereldtitel in de loopbaan? Het lijkt er voorlopig nog wel op. Al levert ze nu wel weer 1500ste van een seconde in. 3:25:29. Maar ze gaat met een voorsprong van 5200ste van een seconde op Isabel Whiteman. Die laatste ronde in. Gooit de arm al los op de kruising aan de overzijde. Irene Schouten, de Olympisch kampioen op de 3000 meter. Die nog geen wereldtitel wist te behalen op deze afstand. Ook zij heeft het moeilijk, heeft het zwaar, is aan het knokken. De mond is open op de laatste 100 meter. De 3:58:01 is de te kloppen tijd. En die gaat geklopt worden door de wereldkampioene Irene Schouten. Zij pakt de wereldtitel op de 3000 meter en vult die hiaat in. 3:57:10 is de winnende tijd op dit WK op de 3000 meter voor de Olympisch kampioene, die nu ook wereldkampioene is. Sparkle is weer helemaal terug. Irene Schouten glundert weer, pakt de wereldtitel voor Isabel Whiteman. En het brons gaat naar de 36-jarige Martina Sablikova. Zij houdt Marijke Groenewoud net van het podium af. Nou, die is maar binnen. De eerste. Zo is het. We hopen dat er nog vele volgen. We gaan weer even terug richting de arena. Om even te kijken bij Ajax. 0-1. Ja. Dat is een flinke tegenvaller, jongens. Ja, Sparkle is hier zeker nog niet terug. Want Ajax ziet er eigenlijk bij tijd en wijle niet uit wat ze in verdedigend opzicht laten zien. Nu hebben ze de bal. En dit ziet er eigenlijk ook niet uit. Een voorzet die voorlangs alles en iedereen gaat. Van de voet van Berghuis. Zitten in de 26e minuut. Het staat dus 1-0 na die mooie goal van Grunbeck, de Deen. Grunbeck, zoals Jan zo mooi zei, zijn Deens is beter dan dat van mij. Alleen kon je daar ook wel zien in de omschakeling. Bijvoorbeeld toen hij doorkwam, de doelpuntenmaker. Wat de middenvelders van Ajax stonden te doen, ik vraag me nog steeds af. Taylor keek vooral naar de bal en liet zijn man eigenlijk gewoon helemaal lopen. En er waren er wel meer, waardoor er een aantal vrij stonden, waaronder de doelpuntenmaker in het 16 meter gebied. En zo heeft Ajax toch moeite met leren, want het stoot zich niet voor de eerste keer aan die steen. Nu Taylor aan de bal, ook weer ingeleverd. Ajax wordt eigenlijk in deze fase zwakker en zwakker. Je merkt het ook aan de ambiance in de Johan Cruijff Arena. En de Noren proberen daar gebruik van te maken. Ze zijn nu weer in de aanval, hebben ook nieuwe spelers, maar zien er toch wat ingespeelder uit. Ze hebben wel één keer moeten wisselen. Net Vet ging er vanaf. Een hamstringblessure, dat krijg je misschien ook wel als je gelijk op hogere intensiteit een wedstrijd moet spelen terwijl je nog in de voorbereiding zit. En zijn vervanger heet Saltnes. Nu gaat er eindelijk een paar tanden in de duels en komt Ajax in de counter misschien kansrijk naar voren. Linsson aan de linkerkant kan oprukken. Hato komt achter hem langs. Linsson zoekt dan Brobbey. Brobbey moet even die verdediger van zich afschudden. Gooit dan een schouderduw erin zoals hij dat kan. En uiteindelijk een corner voor Ajax. En je hoort dat aan het publiek in de Johan Cruijff Arena. Want Ajax heeft wel even een goed moment nodig. Een goede aanval nodig. Een kans. Er was zo even een voorzet. Die ging langs alles en iedereen. Nu meldt Berghuis zich bij die corner. Natuurlijk Soetelen mee. Hato mee. Henderson is daar. Linsson wacht op de rand van het strafschopgebied. Dan komt die corner van het linkerbeen van Berghuis. En die hoekschop is goed. Die gaat richting de penaltystip. Dan wordt er gekopt door Soetelen. En dan gaat Henderson het luchtduel aan. Dan is dat Brobbey. En waar valt die bal dan? Waar valt die bal dan? Bijna bij Soetelen. Maar die kan er niet bij. Appel voor Hens, maar het wordt weggewoven door de scheidsrechter Antonio Nobre uit Portugal. 1-0 voor Bodø/Glimt in de Johan Cruijff Arena. Analist Robert Maaskant kijkt met ons mee. Robert, die 1-0 van Bodø/Glimt, die was schitterend. Ja. Was dat nou heel slecht verdedigd of was het gewoon een heel goed bedachte aanval? Nou, dat was een fantastische aanval van Bodø/Glimt. Die bouwde op vanuit de rechterkant, bijna de rechtsbackpositie op eigen helft. En die diagonaal naar de linkerkant. En daar gaat het fout bij Ajax op dat moment. Omdat daar dan simpelweg luiheid van Taylor onder andere. De bal gaat dan helemaal naar de linkerkant, helemaal naar de linker buitenkant. Waardoor hij denkt van, nou ja, ik kan even een meter minder meelopen. directe tegenstander sprint bij hem weg. En ze creëren een overtal in de 16 van Ajax. Ja. Die ze netjes uitspelen. Waar Hato ook niet helemaal vrij uitging. Want die bal werd kort langzaam gespeeld. Of zelfs door zijn been. Nou, dat is één wet. Je moet nooit die bal in de korte hoek laten schieten. Want dat zijn de afspraken die je met een keeper maakt. Maar een hele goede goal. En daarna gaat Ajax toch een beetje worstelen. Dat hoorden we net natuurlijk al. Maar je ziet echt dat ze niet ingespeeld zijn op het moment. Ja. En waarom lukt het Ajax maar niet om die verdediging te stutten? Want je denkt, het is toch een bekend probleem. Waarom blijft het probleem bestaan? Ze spelen natuurlijk toch weer met een wisselende samenstelling nu. Dat helpt gewoon niet. Mm-hmm. Ik denk dat je op het moment dat je de aandacht blijft geven aan de mensen die daar staan, het vertrouwen geeft, dat een betere kans van slagen heeft dan dat je continu weer wisselingen doorvoert. Maar het heeft voornamelijk ook wel met het middenveld te maken. En als je kijkt dat Taylor continu de diepte inspringt. Akpom achter, dus eigenlijk op de 10-positie gaat spelen. Ja, dan heb je alleen nog maar Henderson over. En dat houdt in dat iedere middenvelder van Bodø/Glimt die maar een klein beetje naar de zijkant beweegt, kan vrijkomen en kan ook direct een aanval inzetten voor ze. En dat is dus gevaarlijk gebleken. Zometeen het vervolg, maar het is 9:30. NPO Radio 1. Isabel de Bruin is binnen voor het NOS Journaal. Hezbollah zegt dat het tientallen raketten heeft afgevuurd op Noord-Israël. Het is een reactie op Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon. Daarmee vielen 11 burgerdoden, onder wie kinderen. Hezbollah zei eerder al dat er een tegenreactie zou komen. Bij een frontale botsing in Kootstertille in Friesland zijn alle drie inzittenden van twee auto's om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 in het dorp ten noorden van Drachten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Houthi-rebellen zeggen dat ze raketten hebben afgevuurd op een Brits vrachtschip in de Golf van Aden. Het is onbekend of er schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Gisteren voerden de Verenigde Staten opnieuw aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. De Tweede Kamer wil het schoolzwemmen weer invoeren. Er zijn nu volgens de Kamer te veel kinderen zonder zwemdiploma. Die komen vaak uit gezinnen met een migratieachtergrond of met weinig geld. De herinvoering van het schoolzwemmen kost zeker 130 miljoen euro per jaar. De lijn en omsteken. Weer even naar Marcella Mesker in Rotterdam. Derde set bij Sinner tegen Molfies. Hoeveel staat het daarin? Het is 5-3 in de derde set voor Yannick Sinner. Hij brak meteen de tweede game, de eerste servicebeurt van Monfils. Die buitengewoon goed speelt hoor. 37 jaar, maar als je ziet hoe hard hij slaat, hoe snel hij nog is. Het is echt een leuke wedstrijd. Maar goed, dat weet je met een entertainer als Monfils op de baan. Sinner moet alle zeilen bijtrekken. Hier een fantastische winner van Monfils. Die slaat meer winners dan Yannick Sinner. Nou, dat wil toch ook wel wat zeggen. Hij is natuurlijk wel vermoeid. Je ziet het zweet van hem afgutsen. Af en toe hangt hij voorover op zijn schoenen. Tong op de grond bijna. Zo moe is hij. Maar ja, dit zijn de wedstrijden waar hij ook nog voor gaat. Hier speel je voor een volle Ahoy. Nou, bijna vol. En dan tegen de grote man van de Australian Open, Yannick Sinner. En dan speel je een mooie wedstrijd. Het publiek is enthousiast. En Sinner, ja, 30-15 nu op eigen service. Dus met twee klappen kan het gedaan zijn. Hier een goede service. Die is in en dan wordt het matchpoint voor Sinner. Het staat 40-15 en zo staat hij op het randje van de kwartfinale. Gisteren won hij dus vrij eenvoudig van Botik van de Zandschulp. 6-3, 6-3. Van de Zandschulp had eigenlijk niets of heel weinig in te brengen. Monfils doet dat toch wel een stuk beter hoor. Ik moet zeggen, ik ben redelijk verbaasd hoe Monfils speelt. Even een momentje oponthoud, iemand beweegt of roept wat vanuit het publiek. Maar hier komt het matchpoint dan. Wat gaat er gebeuren? Wordt het een goede service? Hele goede service. Return is in. De voorhand van Sinner. De voorhand van Monfils. Een voorhand onder in het net, zegt van Sinner. Ja, die wordt toch in deze rally afgetroefd door de Fransman. Die wil nog eventjes door. Ik weet niet of hij terug kan breken. Dat zou wel wat zijn. Maar zover is het nog lang niet. Want er staat nog een tweede matchpoint op het scorebord. 5-3 dus voor Yannick Sinner. De grote man van Australië. Die finale, weet je nog? 2-0 achter tegen Medvedev. 5 sets winnen. Ja, dat is dan wel heel mooi om je eerste kroon te winnen. Maar hier, service is goed. Return is in het net. Het is over en uit voor Gaël Monfils. 11 wedstrijden lang was hij ongeslagen in Rotterdam. 2 titels plus een eerste ronde hier. Maar Jannik Sinner toch een maatje te groot. Maar het was een hele leuke partij. Verrassend goed, Moffies. En Sinner moest aan de bak. Maar hij speelt in de kwartfinale morgenavond tegen die andere veteraan, Milos Raonic. Maar om 19:30 morgenavond, Griekspoor. Die gaat spelen tegen of Roussevori of Stroef. Want dat is de partij die hierna komt. Over aan de bak gesproken, Ajax tegen Bodø Glimt. Jeroen Elshoff en Jan Roels in de arena. Ja, het is Soetelo die de bal heeft halverwege de eigen helft naar Rensch. Rensch zoekt dan de diepte bij Taylor. 1-0 dus voor Bodø Glimt in de 34e minuut. Linsson aan de linkerkant heeft wat ruimte. Komt er tegen Wembangomo te staan, de rechtsback van Bodø Glimt. Linsson neemt de bal dan wat mee naar binnen. Het is Rensch die zou kunnen schieten, maar hij zoekt de diepte. Hij zoekt uiteindelijk de zijkant. Combinatie Berghuis, Brobby en Brobby tikt dan die bal die niet wordt begrepen uiteindelijk, dat paasje. Voor Berghuis en Ajax is de bal kwijt. Maar Ajax herovert de bal ook weer via Rensch. Rensch even terug naar Ramai en Soetelo. Af en toe toch wel wat gemor op de Amsterdamse tribune. 35e minuut, 1-0 achter dus. Henderson die dirigeert, die praat, die wijst. Maar vooralsnog zet dat weinig zoden aan de dijk. Gooier aan de rechterkant met Berghuis. Berghuis wordt fel op de huid gezeten. Berghuis terug naar Gooier. Gooier met de bal aan de schoen. Het is Berghuis. En Berghuis die dribbelt dan wat naar binnen. Middencirkel is het Soetelo die kijkt. Geen Noor in de buurt, dus hij heeft best wel wat tijd. Maar Soetelo moet het dan overlaten aan Henderson. Henderson zoekt dan de zijkant bij Gooier. De rechtsback van Ajax. Die zoekt dan Berghuis rondom de cornervlag. En zo is het een inworp voor Ajax in de 35e minuut. Ja, Ajax gaat richting de 60% balbezit. En daar doet het heel weinig mee. En Bodø Glimt vindt het allemaal wel prima. Want die ploeg, en dat weten we van deze coach die ook werd genoemd bij Ajax aan het begin van dit seizoen. Toen de technisch directeur die nu weg is, Mislintat er nog zat, Ketil Knutsen, die kan natuurlijk heel georganiseerd een elftal neerzetten. En dat zie je aan alles. Ze zakken nu in. Ze houden compact en goed stand. En als ze de bal hebben, combineren ze zoals bij de goal. En soms prachtig oplossen. Ook nu krijgen ze de bal van Ajax. Maar zit Hato er bovenop. En zo via Linsson heeft Ajax de bal terug. En is iedereen behalve Ramai op de veldhelft te vinden van de Noren. De paas is van Rensch richting Brobby. Kan hier aankomen nemen. Want daar is de doelman. De nieuwe doelman Hawk van Bodø Glimt. En die doet rustig aan. We zitten in de laatste 10 minuten van de eerste helft. En het valt wat Ajax betreft echt niet mee vanavond. Ja, als de bal diep wordt gegeven op Brobby, heb je het probleem als die defensie vrij dicht op het strafschopgebied staat, dat daar die doelman zijn doel uit komt en dan die bal pakt zoals dat zo even gebeurde. Het is nu Bodø Glimt in balbezit, maar ze verspelen de bal weer. Goed werk daarvan Linsson, een end naar binnen gekomen, want Linsson speelt toch eigenlijk aan de linkerflank. Maar Bodø Glimt heeft de bal weer via die goede Deen Albert Krunbak. Dan is het toch oppassen geblazen. Halverwege de helft van Ajax. Krunbak richting strafschopgebied. Krunbak met een beweging probeert hij daar Berghuis te verschalken. Weer Soetelo, combinatie 1-2 mislukt. En Hato dan veel te gehaast verdedigt hij uit. Brobby eigenlijk onmogelijk. Maar hij wordt te fel op de huid gezeten. Bruin Brobby stond daar rondom de middenlijn. En eerste gele kaart is daar gegeven. Ik dacht aan Gundersen, de verdediger die daar Brobby oppakt. Nee, het is Bredemeu. Bredemeu, de centrale verdediger die geel krijgt van de Portugese arbiter. Eerste gele kaart dus in deze Conference League play-off wedstrijd. Het is Hato aan de linkerkant. Die ziet weer Henderson naast zich. Henderson eist toch wel die bal op. Maar Henderson ziet dat er geen afspeelmogelijkheid is. Bal wordt nu een beetje rondgetikt in de middencirkel. Soetelo wordt bedreigd, zou je bijna zeggen, door Albert Grunbak. Maar Soetelo blijft rustig aan de bal. Tikt de bal terug naar doelman Ramai. We zitten inmiddels in de 38e minuut. Ja, bal is aan de rechterkant in het bezit van Ajax. Je kan er bijna geld op inzetten. Welke tegenstander van Ajax als eerste gaat proberen het shirt van Brobby in drieën te trekken. Want elke wedstrijd is het wel raak. En nu heeft het dus een minuut of 36 geduurd. En was het die centrale verdediger van de Noren die daar dus geel voor kreeg. De een naar de ander hangt aan Brobby als hij de bal heeft. Het is de enige manier zo nu en dan om hem af te stoppen. Het is een goede bal tussen de linies op Ekpom. Ekpom die kan hem naar links verplaatsen. Daar staat Linsson. Die heeft alle tijd voor een goede voorzet of voor een actie binnendoor en een schot. Wat doet hij? Linsson gaat in ieder geval naar de rand van de 16 meter gebied. Legt hem af. Henderson met een schot. En de rebound komt er net niet. Nou, zowaar. Even de handen op elkaar hier op de tribunes voor Ajax, voor die poging van Henderson. Het moet van afstand gebeuren, want we zagen een paar minuten terug ook Taylor die overschoot. Ook toen moest het dus van afstand, want heel veel dichterbij komt Ajax niet vroeg daaraan toe. Een schot van Ekpom. Dat was ook op het randje van het 16 meter gebied. En dan hebben we de kansen van Ajax wel gehad. En die van Bødeglimt. Die ene grote, die ging erin. En dus zitten we in de 39ste minuut. En staan de Nooren hier op voorsprong. Ajax probeert de Nooren vast te zetten. Dat lukt ook, want er is balbezit nu voor Ajax via Soetelo. Op de eigen helft. Soetelo terug naar Rens. Die speelt dus centraal in de defensie. Die heeft alle tijd. Gaat een beetje stapvoets. Henderson zegt, ja, geef mij die bal maar. En ik sta er misschien wat beter voor. Henderson nu op de helft van Bødeglimt. Naar de linkerkant, naar Hato. Hato, bal een beetje onder zijn voet doorhalen, weer terug. Henderson dan middencirkel naar Rens. Rens aannemen, even de beweging. Rens een beetje oprukken met de bal. Beweging dan bij Telen, wordt niet gevonden. Hato aan de linkerkant op de helft van Bødeglimt. Weer terug naar Soetelo. Soetelo kijkt, ziet geen afspeelmogelijkheid. Dan maar weer Henderson. Henderson kijkt wie is er vrij in de diepte. Maar durft een paas niet aan. Dan is het Gooier aan de rechterkant. Weer terug naar Henderson. Henderson kijken en er is beweging bij Ekpom. Maar de bal komt niet bij die andere Brit. En dan is het Hato aan de linkerkant. Hato is niet natuurlijk echt een man van de passeerbeweging. Die is eventjes de achterlijn gaat halen. Linsson krijgt de bal nu zo rondom het strafschopgebied van Bødeglimt. Ajax schuift een tikkie op. En dan Hato, er zit geen overtuiging in die voorzet als hij de bal in het strafschopgebied speelt. Henderson heeft de bal weer, maar is gefloten door de Portugese scheidsrechter voor een duwfout. Ja, een licht duwtje. Zo zijn we in de 40ste minuut aanbeland. En gaat Soetelo terug naar zijn plek. Centraal in de verdediging zien we beelden van John van Schip. Die voelt wat aan zijn neus, wat onder zijn neus, wat aan zijn baard. Voor zover die baard er staat. En denkt na. En weer is het dus een elftal dat niet heel erg lekker in elkaar steekt. Net zoals in de eerste helft in Heerenveen. Waar het allemaal trouwens nog veel beroerder ging voor Ajax. Als het gaat om het uiteindelijk weggeven van doelpunten. Nu heeft Ajax gewoon niet de kracht en de creativiteit om tot heel veel te komen. En dat is in een Europese wedstrijd waarin je de return volgende week moet gaan spelen. Daar rond de poolcirkel best een harde constatering. Dus is het voortdurend lang op Robbie die nu ook op de bal loopt. Maar daar komt de doelman Hawk snel zijn doel uit en die is erbij. Robbie loopt een beetje mank en trekkenbeent wat. Maar zo te zien valt het met de pijn uiteindelijk wel mee of gaat hij in ieder geval door. En is er weer een kans verkeken. Wat speelt Ajax toch vaak en wat zagen we dat weinig de laatste jaren hiervoor in Europa. De lange bal, maar gewoon op Robbie. Dat is wat Henderson zo nu dan doet. Dat is wat Soetelo vaak doet. Gewoon maar de ruimte in de hoop dat Robbie er dan wat mee kan met zijn snelheid. Of dat hij hem vast kan houden. Maar vooralsnog levert dat Ajax niets op. We gaan richting de slotfase van deze eerste helft. En het staat hier in Amsterdam nog altijd 0-1. Nou, die diepe bal biedt weinig soelaas, zoals ik al zei. Omdat die ruimte er eigenlijk niet is voor Robbie om daar echt wat mee te doen. Het is nu een inworp voor Ajax. Voor Gooier halverwege de eigen helft. Wat traag ingegooid. De bal eigenlijk wat te zacht gegooid. Maar toch is het Rens die kan ontvangen. Rens die kan draaien. De Rens moet terug naar doelman Ramai. Ramai. De bal aan de schoen. Dat is veel te riskant, Ramai. Dat is veel te riskant, zegt. Dat loopt goed af. Hij schiet de bal zomaar in de voeten van Sondre Sørli. En die schrok daar ook van, die Sørli. Die denkt, wat is dit nu? En de bal ketst van het dijbeen van deze Noor af. Maar als hij de bal onder controle had weten te krijgen, had hij gewoon kunnen binnenschieten in een leeg doel. Dat typeert toch weer de onzekerheid van Ajax achterin. En je moet daar een doelman hebben die zelfvertrouwen uitstraalt. Die helemaal weet wat hij moet doen. En niet Ramai die dan daar toch ook weer voor onzekerheid zorgt achterin. Maar goed, het is goed afgelopen voor Ajax. Maar nog altijd die 1-0 voorsprong voor Bødeglimt door de Deen Albert Grønbakk. Nu is daar Brobbey die probeert weg te draaien op de helft van Bødeglimt. Hato aan de linkerkant. Henderson moet dan weer terug door het felle jagen van de Nooren. Dat kunnen ze toch wel hoor. Al die verhalen kloppen toch wel van Kjetil Knudsen. Die zoveel energie in de ploeg stopt. Henderson probeert weer die bal achter die laatste lijn te krijgen. Brobbey, houdt hij de bal binnen? Ja, dat lukt. Linsson biedt zich aan. Wie is er dan in het strafschopgebied? Dat is Ekpom, dat is Berghuis. Linsson, Hato biedt zich aan. Hato moet dan voorgeven of Hato weer terug. En dan staat het alweer helemaal vast. Henderson zoekt dan Gooier. En dan misschien Rens die daartussen kan komen. Dan ligt er wel heel veel ruimte weer vrij voor Bødeglimt om te combineren. Daar is zo'n counter. En de bal gaat naar de rechterkant. Dat ziet er dreigend uit. Ja, het ziet er heel dreigend uit. Hier komt een grote kans aan Sørli. Die legt hem even klaar voor zijn linker. Wil hem dan inpasen in het 16 meter gebied. En dan wil Bødeglimt eigenlijk te veel combineren om hier wat van te maken. Maar het doet toch pijn aan je ogen hoor. Om Ajax vanavond te zien in een Europese wedstrijd. In de Conference League. Waar het zo graag had willen meedoen. Op twee niveaus hoger of in de Europa League. En dat het de Champions League niet zou worden dit jaar wisten we al een tijdje. Maar als het zo doorgaat zien we voorlopig ook helemaal geen Champions League hier in Amsterdam. Want als dit het niveau is van Ajax in deze fase, ook straks in de competitie, Dan wordt het nog hard werken om wat punten bij elkaar te halen. Om in die top mee te blijven doen voor plek 3. Die nu al zo aardig uit zicht raakt met FC Twente daar. Het is Ajax dat het heel moeilijk heeft aan de bal. 2 minuten nog in deze eerste helft. Hato heeft hem. Gaat binnendoor wandelen. Vindt Ekpom die dan wel wegdraait. Zoekt naar de linkerkant. Daar staat dan Linsson. Die gaat wandelen met de bal. En geeft aan Taylor. Taylor pikt hem op. Taylor geeft hem aan Hato. Hato weer terug naar die linkerkant. Daar is inmiddels Ekpom terecht gekomen. Ja, die bal moet wel het 16 meter gebied in. Anders bereik je er helemaal niets mee. Ekpom 1 man, 2 man. Maar dan wordt er een hoekschop voorkomen. Is het ook veel te doorzichtig. Hij wil eigenlijk dwars door zijn tegenstander heen lopen. Ajax heeft hem wel terug. Via Henderson. Die hem dan ook weer inlevert. Oeh, daar ligt het open. Jongen. Het is wachten op een counter. En het is wachten op een volgende kans voor de Noord. Albert Grundbakker. Maar die wil iets te veel. Die denkt van wat ik allemaal kan vanavond in de Johan Cruijff Arena. Maar die overschat zich. Het is Linsson aan de linkerkant in de 44ste minuut. Maar nog steeds de 1-0 voorsprong van Bodø/Glimt. Terwijl Ekpom daar kan uithalen. Ekpom haalt uit. Bal 20 centimeter over het doel. Ondertussen is in Calgary de 5 kilometer bij de mannen begonnen op dat WK. Afstanden met meteen een Nederlander in de baan, hè Sebastian? Dat is Marcel Bosker op een typisch Nederlandse afstand. Dat is natuurlijk de 5 kilometer van Gianni Romme in het verleden. Via Bob de Jong, Ips Bos, Marientje Ritsma, Jochem uitdagen. Natuurlijk Sven Kramer, achtvoudig wereldkampioen. Kwamen we vorig seizoen dan uit bij Patrick Roest. Toen hij voor het eerst wereldkampioen werd. Nou, Roest rijdt later in het programma op zijn afstand. Is nog ongeslagen op de 5000 meter. En neemt het straks in de voorlaatste rit op tegen Michele Malfatti uit Italië. De grootste concurrent van Roest komt ook uit Italië. Die rijdt de rit daarvoor. Davide Giotto tegen Tedjan Bloemen. En nu dus al in rit 1 deze Marcel Bosker. En dat komt omdat het eigenlijk achter Patrick Roest deze winter zwaar tegenvalt met de Nederlanders op deze afstand. En vandaar dat we bijvoorbeeld Marcel Bosker ook zien rijden in rit 1. Hij heeft ruim 4 ronden nog te rijden. Hij ligt wel voor op de ijsbaan. 50 meter ten opzichte van zijn Canadese opponent Jordan Belchos. Maar het ziet er ook niet heel fluide uit bij Marcel Bosker. Terwijl hij wel zijn rondetijd er net nog in de 29 seconden wist te houden. Bosker moet nog 4 ronden schaatsen. Wij gaan weer even kijken bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. Ja. Een blessuregeval bij Frederik André Bjørgan. De Noor aan de zijkant van het veld. Halverwege de helft van Bodø/Glimt. En die Nooren nemen natuurlijk de tijd. Geeft ze ongelijk 1-0 voor. Door een goal van Albert Grundbakk. Dat is toch wel verrassend. En ik denk als wij met 1-0 de kleedkamer ingaan, dan zijn we spekkoper. Dus alle tijd, 2 minuten extra aan de Johan Cruijff Arena. En die vrije trap wordt dan gewoon naar voren getrapt. Daar reageert eigenlijk niemand op. Het is ook aardig om te gaan kijken straks in die tweede helft hoe het conditioneel zit met Bodø/Glimt. Omdat ze dus in een stop zitten tussen de 2 seizoenen. In Noorwegen wordt er pas weer gevoetbald. De competitie loopt daar vanaf april. Dus het is nu eigenlijk de pauze tussen de 2 seizoenen. En dan wil het je nog wel eens opbreken in de tweede helft. Maar aan de andere kant, als je deze verhalen weet over Kjetil Knudsen, dan zit dat wel goed. Ajax nu aan de rechterkant met gooien. Maar die kan de bal niet binnenhouden. Inworp voor Bodø/Glimt. Ja, als die linksback dus de bal even heeft nu, Bjørkan. Ik heb hem een wedstrijd zien spelen in de Eredivisie. Dat was ook zijn enige voor Feyenoord in Deventer. En toen kwamen ze er al heel snel achter in Rotterdam-Zuid. Dat het een miskoop van je welste was daar. Dus hebben ze hem van de hand gedaan. En is hij nu inmiddels speler van Bodø/Glimt. We zitten in de laatste 25 seconden van deze eerste helft. Als de Noren de bal maar weer eens een keer hebben. En ze draaien en ze kappen. En ze sturen Berghuis even het bos in. Dan gaat de bal lang. Maar daar is helemaal niemand. Dan moet Soetalo hem eigenlijk laten lopen. En dan komt hij bij Ramai in de voeten. En Ramai heeft hem dan op een meter of 25 van zijn doel af. Als we kijken naar de scheidsrechter. En die gaat eigenlijk een einde maken aan deze eerste helft. Tenzij Ajax nog één keer heel snel naar voren paast. Nou, dat doet Ajax goed. En dus komt er misschien nog een kans. Maar dan moeten ze echt snel haast maken. Want die 2 minuten extra tijd zitten erop. En dus fluit de arbiter. En gaan we luisteren naar een fluitsignaal, neem ik aan. Het fluitsignaal van de tribunes. Uitfluiten namelijk. Want dat gebeurt met Ajax. Dat zwaar tegenvalt in deze eerste helft. En dus staat het 1-0 achter. Halverwege in de Johan Cruijff Arena. Tegen Bodø/Glimt. Hoe gaat het met Marcel Bosker in die laatste ronde op die 5 kilometer bij het WK? Nou, die is blij dat hij er is. Na 6 minuten, 23 seconden en 87 honderdste Marcel Bosker keek naar het scorebord, schudde het hoofd. Maar ik denk dat hij dat scorebord geen eens nodig had. Dat hij zelf al wel in de gaten had. Dat 6-23 echt bij lange na niet goed genoeg is om op het podium te gaan eindigen van dit wereldkampioenschap. Zover kunnen we al wel gaan na één rit. 6-23, Mark. Nee, dat is niet best. Dat is niet best. En het baart ook wel zorgen eigenlijk voor een ploegachtervolging waar Marcel Bosker ook nog op start. He, als je de snelheid niet aan kan en het komt niet makkelijk, je moet werken, hij is niet in vorm. Oeh, dat valt echt tegen. Zelfs in Tialf zou dit tegenvallend zijn. Ja. Gaat staan op hoogte hier in Calgary. Ja, en ik zei het net al bij mijn vorige flits. Patrick Roest is dit seizoen nog niet geklopt, onklopbaar. Nee. Op de 5 kilometer, maar achter Roest hebben de Nederlandse schaatsers wel echt dat contact met het podium verloren. Dat is een gigantisch gat. We zien Chris Huizinga natuurlijk vandaag nog. Die zit daar een klein beetje tussen, maar een Bo Snelling, die zou dat moeten kunnen, is weggevallen dit seizoen, niet in vorm. En ja, misschien komt er een beetje talent aan, maar niet heel veel. Het is echt best wel zorgwekkend voor Nederlandse schaatsen, want we zijn totaal helemaal afhankelijk van één man. Ja, en dat is Patrick Roest. En die gaat er straks rijden in de voorlaatste rit op de 5 kilometer. Daarvoor Chris Huizinga. Die rijdt dadelijk in rit 3 tegen de Fransman Timothy Loubineau. Nou, 6-23, dat moeten beide makkelijk kunnen halen. We praten door over die wedstrijd die net af is gelopen. Ajax tegen Bodo Glimt, althans de eerste helft is afgelopen. Dat zit in de buurt. Robert Maaskant, jij hebt die wedstrijd bekeken. Fluitconcert van de tribunes. Had je meegefluit als je in de arena was geweest? Of was het niet zo slecht? Nou, ik ben niet zo'n fluitist. En ik vind ook dat je je ploeg daar nooit mee helpt. Maar goed, ik snap het wel. En zeker het verwende Ajax-publiek. Wat niet heel erg verwend is dit jaar. Het is gewoon niet goed wat Ajax laat zien. En eigenlijk heeft Bodø Glimt een hele makkelijke oplossing om Ajax tegen te houden. En dat zie je gewoon ook in de Nederlandse competitie bijna iedere week weer. Compact spelen tegen Ajax wordt makkelijker en makkelijker. En daar vandaan vanuit balbezit krijgen, omschakelen en gevaarlijke aanvallen plaatsen. Ja, bijna iedere ploeg krijgt 5, 6, 7 kansen tegen dit Ajax. En Ajax leunt heel erg op Brian Brobbey. Hoe probeert Bodø Glimt hem dan uit de wedstrijd te houden? Ja, dat doen ze met de aanvoerder, met Berg, nummer 77. Die speelt eigenlijk vlak voor zijn verdediging. En die haalt iedere paaslijn. En wat je moet zien met een paaslijn is: de speler van Ajax heeft de bal, probeert naar Brobbey te zoeken. En precies in die lijn, als je daar een potloodstreep naartoe zou trekken, daar loopt die meneer Berg continu tussen, waardoor Brobbey niet aanspeelbaar is. Waar ik overigens wel moet zeggen, om dan toch een klein beetje positiviteit eraan te geven nog, en een beetje hoop aan Ajax. Je ziet wel dat Ajax wel op zoek is naar de snellere combinatie in de 16 meter van Bodø Glimt. Dus als ze daar zijn, zie je af en toe wel een Berghuis die zoeken. Snellere combinatie, eerste man, tweede man, derde man, lopende mensen. Dus Ajax is wel op zoek naar mogelijkheden. Maar kruip is nu in de huid van Schip dan. Zit dan de oplossing bijvoorbeeld in een extra middenvelder op een of andere manier, zodat je om die jongen heen kan spelen en dan toch Brobbey op die manier kan bereiken? Nou, dat hebben ze natuurlijk al een klein beetje geprobeerd. Akpom speelt al vanaf, hij stond op papier stond hij als linksbuiten. Nou, dat speelt hij natuurlijk absoluut niet. Nielsson speelt veel meer aan die zijkant. Dus daar hebben ze eigenlijk al een tweede spits om hem heen gezet. Maar dat is toch ook niet het type voetballende spits. Hij is veel meer een afmaker. En op zoek zelf ook naar zijn kansjes. Die Taylor zou dat kunnen, denk ik. Maar goed, als ik dan ook de bank, en dat maakt het zo moeilijk voor Ajax, als ik op dit moment kijk naar de bank van Ajax en zou denken, wie ga ik er dan inbrengen? Dan kom ik ook niet heel veel verder dan Rijkoff, die op dit moment misschien aan zou kunnen vullen, die het heel goed in Ajax 2 heeft gedaan afgelopen week. Maar de opties zijn ook te weinig. Maar het is toch eigenlijk raar dat je dit Ajax dus eigenlijk kan uitschakelen door gewoon de aanvoerlijn richting Brobbey af te sluiten. We hebben het wel eens over plan A en over plan B. Nou, Ajax heeft heel duidelijk plan A, dat is Brobbey aan het werk zetten. Spelen natuurlijk ook niet meer met een rechtspoot aan de rechterkant op de zijlijn. Als je het echt ouderwets 4-3-3, nou is dat ook wel wat achterhaald inmiddels tactisch gezien. Mm-hmm. Maar er zit gewoon ook te weinig beweging in. Er zit te weinig afstemming in het elftal, waardoor je eigenlijk Ajax is continu op zoek naar de vrije man vinden, maar is niet bezig met of ze al de tweede of de derde of misschien zelfs de vierde lopende man kunnen vinden. En op het moment dat je dat tempo niet kan spelen, en dat kan, houdt dus ook in dat je zelden één keer kan raken, dan speel je zo'n tegenstander niet kapot. Ja. En Bodø/Glimt weet dat ook, want die hangen echt gewoon puur achterover. Toch? Het is niet zo dat zij spelen echt op de counter en zorgen dat ze het compact houden. Ja, en dat is ook volkomen begrijpelijk, want Ajax heeft bijna geen kans gehad. Het zou wel een gruwelijk scenario zijn om met een nederlaag naar Noorwegen te moeten, of niet? Dat lijkt me nog makkelijker voor Glimt om dan een beetje voor de pot te gaan hangen. Ja, zeker. Het vervelende voor Ajax is, ik zie ook niet zo snel een ander scenario dan dit. Dus ik denk niet dat Ajax heel veel beter kan dan dat ze vandaag laten zien. En dat is wel echt zorgelijk. Tja. Ja, zeker. Gaan we even terug naar eerder vanavond. Want toen speelde Feyenoord al, dat was in de Europa League. Ze speelde in eigen huis gelijk tegen AS Roma. Het werd 1-1 in die tussenronde. Een tijd leek het er nog op dat de Rotterdammers de ideale uitgangspositie pakten voor de return volgende week. Totdat Roma-aanvaller Romelu Lukaku in de tweede helft de gelijkmaker scoorde. Maar toch is Feyenoord-trainer Arne Slot niet ontevreden. Ik vond het een terecht resultaat. Op de hele wedstrijd gezien, ik denk dat heel veel dingen heel dicht bij elkaar lagen. Beide uit een voorzet gescoord. Beide een betere fase gehad, mindere fase gehad. En ik ben wel heel tevreden over het feit dat als jij zoveel invallers hebt of andere jongens in het elftal hebt, dat je dan nog zo nadrukkelijk en duidelijk de structuur van het Feyenoordvoetbal ziet. Je mist 4-5 jongens die normaal spelen. Of was je overtuigd dat het dan op deze manier nog zo kon? Ja, daar had ik wel alle vertrouwen in. Omdat ik al vertrouwen heb in al mijn selectiespelers. En dat we ook al met die jongens een half jaar bezig zijn. Of zij ook al met enige regelmaat gespeeld hebben. Dus ik weet waar die jongens toe in staat zijn. Ik weet hoe hard ze bereid zijn om te werken. Ik weet ook hoe goed ze in staat zijn om de vrije man op het middenveld te vinden. Zeker als de tegenstander doet wat wij verwachten. Wat ze de eerste kwartier niet deden. Maar gelukkig heb je in voetbal geen time-out. Maar je kan soms wel eens een balletje weggooien. Of dan eens één of twee bij een corner jongens naar je toe roepen. Om aan te geven hoe het dan moet. En vanaf het moment dat ze door hadden dat de tegenstander anders druk zette dan wij hadden aangegeven. Toen vond ik dat wij in een hele sterke fase terechtkwamen. Van 20, 50 minuten, een half uur lang. Dan was het ook niet geheel onterecht dat we in die fase 1-0 voorkwamen. Het zullen vast meer vragen zijn. Ik heb er eigenlijk één. Hoe zorg je er nou voor? Of wat houdt je nou op de been als het gaat om volgende week in Rome? Dat je ze nou wel eens verslaat. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dan zullen we weer ongelooflijk goed moeten zijn. En dan zullen we ook een stukje geluk moeten hebben. Want je kan heel blij zijn om tevreden zijn dat je een gelijkwaardige wedstrijd vandaag van hebt gemaakt. En het moet eerst nog maar blijken of de jongens, als ik volgende week andere jongens opstel, dat die het ook beter gaan doen. Maar we weten allemaal dat uit en thuis wel een substantieel verschil in het voetbal is. Helemaal weet ik uit ervaring hoe het in Rome tekeer gaat. En dat heb ik al ervaren dat mijn spelers daar niet van onder indruk zijn. Maar ik heb ook al eens ervaren dat andere mensen die ook binnen de lijnen staan, daar wel van onder indruk zijn. Ja. We gaan zien. Dit moet hij toch niet doen, Robert? Dit is gewoon weer een directe aanval op een scheidsrechter, toch? Ja. Blijf daar nou eens van weg, Arne Slot. Ja, goed, bij deze. Hij zal het gehoord hebben in de auto, wellicht. Gaan we even weer in Calgary kijken bij de 5 kilometer mannen, Sebas. Waar Peter Michael net heeft gereden, dat is een Nieuw-Zeelander. 34 is hij inmiddels, kwam in 2018 in de buurt van het Olympisch podium op deze afstand. Eindigde hij als vierde. Bijna een Nieuw-Zeelander die een Olympische medaille in het schaatsen behaalde. Veelvoudig kampioen op het skileren, inlineskaten. Absoluut. Daar heeft hij zijn sporen ook wel verdiend. En dat kwam tot 6:16:39 en was daarmee sneller dan Marcel Bosker. 7 seconden. En ook de 17 jaar jonge Japaner Shomu Sasaki was sneller dan Bosker. Bosker dus al weggezakt naar plaats 3. En Sasaki in 6:20 naar plaats 2. We krijgen nu de tweede Nederlander op het ijs. Kunnen het beginnetje nog even meenemen. Voordat het nieuws van 10 uur dadelijk is. Chris Huizinga is begonnen, 26 jaar uit Groningen, aan zijn optreden op dit wereldkampioenschap afstanden. Zijn eerste op deze afstand tegen de Fransman Timothy Loubineau, die per rolstoel na het Europees kampioenschap Tielf moest verlaten. Zware valpartij in de massastart, maar daarna wel terugkeerde met hele sterke tijden in Salt Lake City. Frans record op deze afstand. 6:07, wat een echt waanzinnige tijd was. Overigens allebei jongens die uit de skileren komen. Ja, en hij is dus de opponent nu van Chris Huizinga in deze derde rit op het WK op de 5000 meter. Vervolg van die rit horen we zo dadelijk. En dan gaan we natuurlijk ook weer schakelen met de arena waar Ajax achter staat tegen Bodø/Glimt. Het is 0-1. Tot zo. NPO Radio 1. De 51ste editie van het ABN AMRO Open. Vanuit Rotterdam. BNL. Kantine. BNL in de kantine is erbij. Een speciale uitzending over natuurlijk tennis, maar ook de actualiteit en politiek. Pidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Op NPO Radio 1. Zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Wie luistert, weet meer. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de Waddenzee, blijkt uit een internationaal rapport van instituut NIOS. De zee wordt zouter doordat er tijdens hete zomers meer zoetwater wordt vastgehouden in het IJsselmeer voor boeren. De temperatuur van het water stijgt ook doordat er meer hittegolven zijn. Daarnaast is het warmer op de Wadplaten, waardoor schelpdieren daar massaal doodgaan. Verder dreigen de Wadplaten definitief kopje onder te gaan door de stijging van de zeespiegel. Bij een frontale botsing in Kootstertille in Friesland zijn alle drie inzittenden van twee auto's om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 5:30 in het dorp ten noorden van Drachten. Volgens Omroep Friesland waren ambulances er snel bij en heeft de brandweer geprobeerd de inzittenden te bevrijden. De politie meldt dat de hulpverlening helaas niet heeft mogen baten. Morgen komt de politie waarschijnlijk met meer informatie over de identiteit van de slachtoffers. Hezbollah zegt dat het tientallen raketten heeft afgevuurd op Noord-Israël. Het is een reactie op Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon. Daarmee vielen 11 burgerdoden, onder wie kinderen. Hezbollah zei eerder al dat er een tegenreactie zou komen. Feyenoord heeft in de play-offs voor de 8e finales in de Europa League gelijk gespeeld tegen AS Roma. In Rotterdam werd het 1-1. Door het gelijkspel houden de Rotterdammers zicht op plaatsing voor de 8e finales. De return is over een week op 22 februari in Rome. Schaatster Irene Schouten heeft in Calgary voor het eerst de wereldtitel veroverd op de 3000 meter. In de slotrit was ze net iets sneller dan de Canadese Isabelle Weideman. Martina Sablikova werd derde en Marijke Groenewoud eindigde net naast het podium. Dan het weer, het is overwegend droog met in het zuiden opklaringen bij 9 tot 12 graden. Morgen overdag ook zacht weer, het wordt dan een graad of 13. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Zaterdag op de meeste plaatsen droog met wat zon. Dit was het NOS Journaal. Goed, dankjewel. Gaan wij weer gauw naar het schaatsen. Want Huizinga zit, denk ik, Sebastian, ergens in de buurt van de laatste ronde. Ja, laatste twee gaat hij net in. Hij begon heel sterk. 5:13:08, nu zijn doorkomsttijd. 3 seconden sneller dan de snelste tijd tot nu toe. Hij heeft alleen twee problemen. Ten eerste, de energie verdwijnt uit zijn benen. De mond gaat open van vermoeidheid. Probleem twee is dat de Fransman Timothy Loubineau is teruggekeerd in de rit. En ook het initiatief heeft teruggegrepen. En met de armen door de, op de rug, net als Chris Huizinga, dendert hij Loubineau door de bochten. Schaatst hij er vandoor en gaat hij de laatste ronde in met een ronde 29. 2. 5:42.06. Deze 5 kilometer, Mark, is net iets te lang voor Chris Huizinga. Ja, Chris Huizinga houdt hem niet. Maar Loubino die gaat naar de 6:11.16. Dat is echt een waanzinnige tijd op dit ijs. De Fransman ziet met de tong uit de mond hier de laatste binnenbocht in. Ja, gaat er een nog bijna onderuit. Zo vermoeid is hij. Nou, daar komt hij aan. Hij verbeterde het Frans record een paar weken geleden in Salt Lake City. Die 6:07 zit er niet in. Maar met 6 minuten, 12 seconden en 1500ste is Loubino wel de snelste na 3 ritten. Chris Huizinga staat tweede met 6:15.04. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek, prettig kennismaken. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. De tweede helft is begonnen in de Arena. Ajax tegen Bodø/Glimt. Jan Rolfs. Eén wissel bij Ajax. Sosa is in de ploeg gekomen. Rensje in de kleedkamer achtergebleven. Dat betekent dat Sosa linksback gaat spelen. Hato en Soetelo in het centrum. En Gooier aan de rechterkant. Nog steeds natuurlijk die 1-0 voorsprong voor Bodø/Glimt. En we volgen natuurlijk het schaatsen. De 5 kilometer op de WK afstanden. Met favoriet voor goud Patrick Roest in de 1 na laatste rit. Ja, en mede daarom gaan we door 11:01. Met het oog op morgen begint dan een paar minuutjes later dan gebruikelijk. Zometeen dus de ontknoping van die 5 kilometer. Eerst maar even terug naar de arena, naar Jan Rolfs en Jeroen Elsoff. Waar we een minuut ruim bezig zijn aan de tweede helft. En het staat dus 1-0. Het kan alleen maar beter met Ajax, want ze hebben wel wat kansjes gehad, maar ook niet heel veel. Het moest vooral komen van afstandsschoten. En dus zien of met het inbrengen van Sosa Rens, die natuurlijk terug was, ook van wat pijntjes. En zien of met het inbrengen van Sosa hier aan die linkerkant ook in aanvallend opzicht Ajax wat meer kan bereiken. Want hij is natuurlijk verdedigend wel wat kwetsbaar. Maar natuurlijk aan de bal. In het meekomen bij aanvallen kan hij wel het een en ander laten zien. Hij is nu de man trouwens die de vrije trap neemt. En dat veel te kort doet. Het is echt ongelooflijk dat je denkt een bal zo te kunnen trappen over de hele. Die bal die gaat hier eerst om de arena heen het dak uit. En dan landt hij in de buurt van Berghuis. Maar zoveel tijd heeft de tegenstander om ertussen te komen dat dat ook lukt. Nou, dat is niet echt een lekkere binnenkomen voor Sosa. Ik zou het dak denk ik maar dicht gaan doen. Want anders vliegt de volgende bal straks ook nog van zijn voet het stadion uit. Bodø/Glimt heeft hem. We zitten in de 48e minuut en het staat dus 0-1. Beurde Glimt heeft de bal in de defensie. Ook daar een invaller. Björkan is in de ploeg gekomen. Die speelt de bal nu naar het middenveld. Maar er zit Hato goed tussen. Maar Beurde Glimt heeft de bal alweer. Het gaat terug naar die nieuwe man. Frederik André Björkan. Nee, die stond in de eerste helft ook al in de basisploeg. Maar goed, het is eventjes terugtikken nu van de Noren naar Kjetil Houk. De doelman. En dan is de bal aan de rechterkant bij Weng Bangomo. Maar die komt daar niet uit. Het is een inworp voor Ajax halverwege de helft van Beurde Glimt. Sosa vindt dan helemaal vrij. Henderson moet aannemen. Maar krijgt de bal niet helemaal onder controle. Zoekt dan Brobby. Maar dat mislukt. Dan is er weer heel veel ruimte voor Beurde Glimt. De man aan de rechterkant, wilde ik zeggen, wordt niet gevonden. Maar uiteindelijk toch wel. Maar die paas is te hard voor Tobias Gulliksen. Die daar niet bij komt. Dat was de invaller bij Beurde Glimt. Ja, die moest trouwens even wachten met het invallen. Want hij heeft onreglementaire sokken aan. Er zit zo'n wit gedeelte onder. En dan zitten er van die gele sokken zo half overheen geplakt, zou je bijna zeggen. En dat mocht eigenlijk niet van de vierde official. Maar ja, de man die er voor hem uitging, die Surly, die zat al in de kleedkamer. En toen dacht die scheidsrechter, ga ik hier nou een punt van maken of niet? Ja, ik let altijd op wat voor sok ik aandoe als ik met jou commentaar ga doen. Dan denk ik, dat moeten wel de blauwe zijn of de witte. Daar hebben we dan ook contact over, toch? Ja, zeker. En nu zijn het je verjaardagssokken. Dat moet je ook niet vergeten, die je aan hebt. Als we in de 49ste minuut zitten en Ajax de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Gooier tikt hem op Berghuis. Berghuis plaatst hem weer terug. En zo begint het breien weer. Maar dan komt er nu misschien wel wat uit met Gooier. Dat is een mooi paasje. Nee, net niet. Net niet komt hij aan. Maar hij herstelt het zelf. Door hard te werken blijft hij in balbezit. Om er dan vervolgens weer vanaf gezet te worden. En dan wordt hij even getold van hier tot Tokio. Maar dan ligt daar net een landsgrens. Dus Tokio wordt net niet bereikt. De bal gaat over de zijlijn en dan mag Ajax gaan gooien. Nou, het is wat rommelig, maar het is wel wachten op een kans. En die kans kan Ajax misschien nu gaan creëren als de bal in de voeten is bij Berghuis. Berghuis even terug naar Henderson. Henderson terug naar Hato. Op zo'n 30 meter van het doel van Beurde Glimt. Dan heeft Soetelo weer de bal. Dat is natuurlijk de centrale verdediger. Henderson die zoekt dan naar Brobby. Dan gaat de bal overheen. Ook over Ekpom heen. Dan kan Sosa oppikken op de achterlijn. Sosa dan met rechts richting Ekpom. Waar valt de bal dan bij Linsson? Valt de bal bij Brobby? Nee. Dan is het Telen die bal weer kopt. En dan is het Henderson die de bal weer inbrengt op de penaltystip. Ekpom wordt daar eventjes aangetikt of een beetje geduwd. Weng Bangomo doet dat. Heel Arena wil een penalty, maar het is zwaar overdreven. Daar trapt de Portugese arbiter Antonio Nobre natuurlijk ook niet in. Is het inworp voor Ajax aan de linkerkant. Hato staat stil. Henderson staat stil. Ekpom beweegt wel. En Taylor ook. Die zet een blok zodat Ekpom dan de bal kan ontvangen. Rondom de cornervlag. Het gaat terug naar Sosa. Sosa wil dan daar zijn mannetje voorbij. Er moet nog een Noor voorbij. Dat mislukt en is het gewoon een doeltrap voor Beurde Glimt. Ja, 51ste minuut. Het staat 0-1. Het was even doorbijten voor de Noren nu. Ook niet zo dat het heel fraai combinatievoetbal is van Ajax. Het was gewoon een beetje pedellen in het 16 meter gebied. En uiteindelijk werd die bal dus eruit geslagen door Beurde Glimt. Jan zit me als tennis. Pedellen? De commentator heel erg gek aan te kijken. Maar soms is het best leuk om een beetje beeldspraak te gebruiken, Jan. Dat mag allemaal zo op zo'n avond als dit. Als het 0-1 staat in de 51ste minuut in de Johan Cruijff Arena. En we ook proberen de humor er een beetje in te houden. Want van het veld moet de vrolijkheid niet komen in het opzicht van Ajax. Want die Noren van Bode, die hebben het hier prima naar hun zin. We kunnen je wel een beetje helpen hoor, Jeroen. Dan gaan we gewoon even naar een wereldkampioen luisteren. Dit is altijd vrolijk. Uitstekend. Zullen we dat maar doen dan? Want Irene Schouten, die won het goud op de 3 kilometer. Voor het eerst in haar toch al rijke carrière. En zij heeft dus een blije reactie bij Steven Dalebout. Gefeliciteerd. Dank je. Wat was dit spannend, zeg. Ja. Ik had onder de rit het wel redelijk, dacht ik, onder controle. En in één keer klapte hij er toch in. En dat was niet bij mij alleen, bij iedereen dus wel. En dan waren de laatste drie rondjes best wel zwaar. En het was ook Isabella Wideman die het spannend had gemaakt. Hè? Schrok jij van haar tijd voor jouw race? Nee, eigenlijk niet. Oh. Ja, ik wist wel dat ze goed was. In Quebec reed ze ook goed. Deel van de World Cup is niet gereden. Goed kunnen voorbereiden. Weet hoe ze moet pieken. Dus ik wist wel dat ze hier goed zou zijn. Alleen het gaat bij mij gewoon omdat ik zelf een goede rit rijd. Want ik weet dat ik dat kan. Alleen dat gebeurt af en toe niet. Nee, maar dit was een goede rit, hè? Ja, ja. En je hebt onderweg ook altijd het gevoel gehad dat je het onder controle had. Maar ik had echt een hele snelle opening. Precies. Ik wist ook niet waar die vandaan kwam. En daar pak ik natuurlijk heel veel op. En normaal gesproken zijn mijn laatste drie rondjes ook altijd wel goed. Die waren nu dus heel zwaar, maar ja, daar hield ik hem toch wel. Nou was dit seizoen een seizoen van ziek zijn, zoeken naar het juiste materiaal en piekeren voor jou. Maar jij zei altijd wel, ja, het DK is het belangrijkste. Ben je dan nu dus inderdaad helemaal weer waar je wilde zijn? Ja, want WK is het enige wat telt. Ik vind het heel lastig om jaar in jaar uit op elke wedstrijd supergoed te zijn. Dat is eigenlijk niet te doen. Daar moet ik heel veel voor opgeven. En in een Olympisch seizoen vind ik dat oké. Maar in een seizoen, geen Olympisch seizoen, kan ik niet alles, maar ook alles voorop geven, want daar word ik uiteindelijk ook niet gelukkig van. Nee, maar dan moet je wel zeker zijn dat je er bent op het moment dat het erom gaat. En dat klopt, is dus gelukt. Klopt, klopt. Ja, natuurlijk heb ik dan wel de weken ervoor dat ik alles laat vallen en puur focus op het WK. Nou, dat belooft nog wat voor de rest van dit toernooi. Maar hoe gaat het met je? Want je bent wel een beetje zoekende volgens mij. Hè? Over kan ik overeind blijven staan? Ja, nee, ja. Nee, ik heb soms wel eens, als ik diep ga, dat ik een beetje pijn krijg. Dus dat had ik nu ook. Maar na 7 minuten, vaak na 7 minuten, gaat het weer open. Je bent voor de eerste wereldkampioen op het 3 kilometer. Ja, deze kan ik erbij schrijven. Ja, mooi. Mooi dat ze wereldkampioen is. Robert Maaskant, je zit nog steeds naar Ajax te kijken in de arena. Je zakt steeds meer in je stoel. Ja, zo'n wedstrijd is het wel een beetje. Nou, waar ik me enorm over verbaas is, Ajax moet een doelpunt maken. Ajax moet, dat houdt in dat ze snel de bal willen hebben. Als je kijkt hoe groot het veld is op het moment dat Ajax aan het verdedigen is, dat is ongehoord. Daar valt ook niet tegen aan te lopen. En dat, wat je als reactie dan krijgt, is dat je altijd een meter of 5-6 te laat komt om direct druk op de bal te zetten. Dat ziet het publiek ook. Het publiek gaat dan reageren van ja, ze doen er niks aan. Maar het heeft echt te maken met de afstanden die ze moeten belopen. Ja, dit is geen doen. Dan kan je maar beter gewoon heel ouderwets 1-op-1 gaan spelen. En gok de goals, als het ware. Ja. Kijk maar wat er dan van gaat komen. Maar blijkbaar heeft Van Schip ook daar niet voldoende vertrouwen in zijn laatste lijn. Hoewel ik denk, ja, met Hato bijvoorbeeld, zou dat uitstekend moeten kunnen. Maar ik ben een betrekkelijk tactisch leek. Ligt dat dan aan? Die heb ik het liefst. Gelukkig maar, want het is best ingewikkeld. Komt dat nou gewoon omdat ze niet goed georganiseerd zijn? Klopt het plan niet? Zijn die spelers te laks dat het veld zo groot is? Hoe komt dat? Nee, het heeft niks met laksheid te maken. Want ik weet zeker dat alle Ajax-spelers gewoon vol gas willen geven en met alle beste intenties het veld in zijn gegaan. Dit is wel echt een afstemming met elkaar. Hoe ga je nou verdedigen? Mm-hmm. En ja, dan zal je toch wat beter je best moeten doen in de zin van dat je als team functioneert en niet als eenling. En ja, dat is bij Ajax natuurlijk het hele seizoen al het probleem. Het zijn heel veel eenlingen die dan ook nog vaak nog eens kwaliteit tekort komen. Ze begrijpen elkaar eigenlijk niet zo goed. Ja, daar komt het zeker op neer. Nou, wel kwalijk eigenlijk voor zo'n topclub natuurlijk. Nou, maar ik denk oprecht dat als we naar dit Ajax kijken nu op het derde niveau in Europa, dat iedereen zich gewoon heel goed moet beseffen dat dit seizoen het Ajax waar we allemaal van genoten hebben, het snelle combinatievoetbal, de prachtige individuele acties, dat we dat gewoon dit seizoen niet gaan zien met deze spelersgroep. En Ajax zal dan inderdaad in de scouting met de nieuwe directie zullen hele nieuwe stappen moeten gaan nemen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe Jeroen en Jan daar in de arena er tegenaan kijken, want jullie zitten bovenop het veld. Herkennen jullie een beetje de woorden van Robert Maaskant? Ja, nou, het is in ieder geval duidelijker dan het spel van Ajax vanavond. Want daar kan je toch af en toe niet helemaal uitwijs worden wat nu de bedoeling is. Ze hebben wel de bal. Laten we niet vergeten dat er nog genoeg tijd op de klok staat. Met nog 35 minuten kan Ajax nog best tot iets komen. Want we hebben ook wel wedstrijden gezien, als het gaat om aanvallen, dat Ajax er ineens 1, 2 of bijna 3, soms werkt de doellijntechnologie niet mee, maakt. Maar ook in Europa hebben we natuurlijk de meest merkwaardige duels gezien. Dus het kan ook zomaar ineens losgaan. Een pingpongwedstrijd. Maar het is nog niet zo dat we daar nu vanavond heel veel hoop op hebben. Omdat de Noorse tegenstander gewoon heel georganiseerd en knap op het veld staat. Wat een goede ploeg is dat. Dat wisten we natuurlijk wel. Maar Brobby wordt nu wel weggestuurd. Brobby gaat er hard in bij de doelman. En de scheidsrechter fluit nu af. Toch in het voordeel van de Nooren. Omdat die doelman geblesseerd is. Ja, die doelman moet komen. Brobby gaat voor de bal. Hoe hoog is het been dan? Hoog genoeg om uiteindelijk het voordeel te geven aan Bodo Glimt. En het nadeel dus aan Brobby. Die zich afvraagt nu in gesprek met de scheidsrechter. Wat is daar dan aan de hand? Wat heb ik dan gedaan? Nou, we kunnen het in de herhaling voor ons zien. De bal is van Berghuis. Dan komt Brobby. Ja, die mist uiteindelijk de bal en raakt zijn tegenstander. Zonder dat dat nou heel hard is. Is het natuurlijk wel gewoon een overtreding. Nou, hij raakt wel de bal. En dan is de vraag, heeft die keeper hem al vast? Nog niet echt. Ja, maar 9 van de 10 keer moet je hem laten lopen als spits. Want de bal is bijna al op de borst van de keeper. Ja, hij raakt en Robbie gaat dan door. Maar goed, er is voor gefloten. De vrije trap is genomen voor Bodo Glimt. Maar als je nu weer kijkt zo vanuit onze commentaarpositie. Die is vrij hoog in de Johan Cruijff Arena. Dan zie je inderdaad de ruimtes op het veld. Bij Ajax nu wel in balbezit. Met een hoge bal van Sosa richting Taylor. Die wint dat kopduel. En dan is er controle achter in de defensie bij de Noorden. Maar die raken ook de bal weer kwijt. Ik ben benieuwd hoe het conditioneel met ze vergaat. Bodo Glimt, omdat ze dus niet in het voetbalseizoen zitten. We hebben het al eerder gezegd, het seizoen loopt daar pas vanaf april. Oh. Dus het is een stop tussen de seizoenen. Maar er is wel weer heel veel ruimte nu voor Albert Grundbak. En die ziet aan de linkerkant heel veel ruimte bij Suriel. En die draait naar binnen. Het is Hauge. Maar ze komen niet tot een schot, omdat Ajax er uiteindelijk een voet tussen kan krijgen. Maar in die omschakeling zijn de Nooren levensgevaarlijk. En dan zie je toch de energie, de dynamiek. Iedereen loopt voor elke meter. Iedereen weet wat hij moet doen. En je ziet toch wel, als je het hebt over teamspirit, hè, Robert zei, het zijn toch allemaal individuen. Daar kan ik me helemaal in vinden. Omdat Henderson eigenlijk, en die conclusie moeten we ook trekken, heel weinig kan toevoegen aan dit Ajax zoals Ajax zo staat. En je ziet ook dat hij nu veel minder praat, veel minder wijst. Omdat hij eigenlijk ook weet van ja, wat moet ik hier aan toevoegen? Wat kan ik coachen? Omdat het af en toe een redelijke chaos is. Nu Sosa aan de linkerkant. Die rukt op richting de middenlijn. Geen Noor te vinden. Dan komt daar aan schokken van Noorse kant Gulliksen. Sosa er langs. Sosa dan met een voorzet richting Brobby. Maar die kan er niet bij. Berghuis kan oppikken. Berghuis dan schiet te ver. Oh. Maar je ziet die bal een meter naast gaan. Maar wel weer wat opwinding in de Johan Cruijff Arena in de 60ste minuut. Gaan we even naar de WK-afstanden. De 5 kilometer bij de mannen. In welke rit zijn we inmiddels, Sebastian? Rit 5 zit erop. We zijn halverwege de 5000 meter. En ik zie de ijsmachines aan de overzijde de baan opkomen. We zijn namelijk toe aan de dwelpauze. Niks meer gebeurt in de laatste ritten. Deze update kan kort maar krachtig. De Fransman Timothy Loubineau gaat nog altijd aan de leiding. 6-12-15. Bien fait. Par Loubineau ici in Calgary, zou ik willen zeggen. Al zitten wij in het Engelstalige gedeelte van Canada. Chris Huizinga was de tegenstander. Die werd dus verslagen door Loubineau. Huizinga staat nog altijd wel tweede in het klassement met 6:15.04. Na dit wel komt de dreiging uit Noorwegen op de baan. Sander Eitrum, onder andere laatste rit Holger Engebraten. En daartussendoor Giotto tegen Tetjan Bloemen, die de laatste weken goed op dreef is. 2 weken terug de laatste wereldbeker won. En Patrick Roest natuurlijk, de titelverdediger en topfavoriet in de voorlaatste rit tegen Michele Malfatti, die straks in het laatste gedeelte van dit WK op de 5000 meter. Oh ja, en ik moet Jan Roest natuurlijk nog even feliciteren. Dat was ik nog helemaal vergeten vanavond. Ja, die is jarig. Ja. Heb je goed onthouden. Proficiat. Ja, proficiat. Jan, heb je het meegekregen? Jazeker, natuurlijk. Dankjewel, Sebastian Timmerman, voor deze felicitaties met mijn verjaardag. En we konden bijna juichen, niet voor mij dan, maar voor Ajax was een enorme kans voor Ekpom. Maar die dacht van, goh, ik maak nog maar weer even een schijnbewegingje extra. En toen was die kans verkeken. De hele arena begreep er helemaal niks van. 61ste minuut, een lange trap naar voren van Bodo Glimt. En de bal in de handen, of in de voeten natuurlijk, van Soetalo, de centrale verdediger. Die ziet Hato naast zich. Sosa wacht aan de linkerkant. Taylor biedt zich aan, maar Taylor staat eigenlijk gedekt. Dus gaat de bal weer terug naar Hato. Zo schuift Ajax weer op. Maar je ziet dus die linies van Bodo Glimt dicht op elkaar. Af en toe sprint er iemand uit om dan het storen, het druk zetten eigenlijk in werking te zetten. En als dat niet lukt, dan laten de spelers zich meteen weer zakken. Dat is een soort harmonica-verdediging van Bodo Glimt. Die klopt als een bus. Hato. En Hato dan met een bal richting Sassengebied, richting Brobby. Brobby verliest het duel in de lucht en heeft daarbij bovendien een overtreding gemaakt, zegt de scheidsrechter. Dat levert een blessure op aan Noorse kant. Bij Gundersen, ik zat te kijken op de monitor naast jou, Jan. Daar staan al die statistieken van deze wedstrijd op. Dan zien we dus dat Ajax rond de 60% balbezit heeft. Meer dan de tegenstander, die dat allemaal prima vindt. Dat Ajax het 7 keer geprobeerd heeft op doel. 3 keer tussen de palen. En wat dat betreft zijn de Nooren niet eens zo heel vaak in de buurt geweest van Ramai. 3 keer hebben ze een poging ondernomen. Maar 1 hoekschop gehad, maar wel een goal gemaakt. En Die aanval was prima. Er moet gewoon wat gebeuren bij Ajax. Nieuwe energie, wat anders in aanvallend opzicht. En Ekpom die echt Ajax op 1-1 had kunnen zetten. Als hij gewoon met links had geschoten in plaats van nog een keer had gekapt. Gaat er nu af. En het laatste half uur is dan voor Forbes die wat meer snelheid heeft. En die linkerkant zal gaan bezetten. En dan zal Linsson echt weer achter de spits gaan spelen, lijkt mij. Ik kijk een beetje naar de posities op het veld. Ja, in ieder geval gaat Forbes, dat is wel duidelijk inderdaad, naar die linkerkant. Henderson gaat met de punt naar achter spelen zoals het er nu naar uitziet. En dan Linsson en Taylor wat meer bij elkaar. En dat kan natuurlijk ook in positioneel opzicht wat van elkaar wisselen. Voorlopig heeft Bodø/Glimt de bal en gaat het die rondspelen. En vindt het zo makkelijk, de ruimtes. Maar ja, die ruimtes zijn ook gigantisch. We hebben hem nog niet genoemd, maar Ajax mist natuurlijk wel Bergwijn. Dat was in Friesland al zo tegen Heerenveen. Terwijl Gooien daar loopt te rommelen. En komt daar een kans voor Bodø/Glimt. Kappen naar binnen. Oh. En dan, oh ja, het is 2-0. Het is 2-0. Ongelooflijk weer. Albert Kronbak, de Deen. Een fout van die jonge Ajax-verdediger Gooien. En die verspeelt de bal en die kijkt eens mistroostig naar boven. En Van Schip kan dit eigenlijk ook niet geloven. Het is 2-0 voor Bodø/Glimt. Die kleine club uit Noorwegen, uit het hoge noorden, uit het hoge noorden van Noorwegen. En een goal dus voor Albert Grønbakk. Ongelooflijk. Enorme fout toch wel van Gooien. Die wil daar naar binnen verdedigen. Dat mislukt. En dan spelen ze toch weer uitstekend uit. En is eigenlijk simpel inschuiven in die verre hoek. Geen kans voor Ramai. 2-0 voor Bodø/Glimt. Ongelooflijk. De manier waarop hij denkt naar de binnenkant te gaan met de bal. Misschien nog wel op de schermen dat er een goalcheck is. Ik weet eigenlijk niet precies waarom dat is. De check is ook voorbij. Dus de goal staat. Ja, hij kan wel door de grond zakken. Maar waarom ga je naar binnen toe? Waarom ga je niet naar de veilige buitenkant? Zoals je toch, denk ik, overal in de pupillen wel leert. Zelfs ook bij Ajax, waar ze willen voetballen. Maar toch niet op deze manier. Het staat 0-2. Het is een dramatische avond voor Ajax in de Conference League. Waarover Van der Sar ooit zei, nou, als ik daarin terecht kom, dan kap ik ermee. Nou, dat gebeurde al eerder. Hij kapte er al eerder mee. Ze zijn erin terechtgekomen en het is niet fraai wat er hier gebeurt. Het staat 2-0 voor de Nooren na 65 minuten. Ja, inderdaad. Soetelo de bal en die vindt dan Gooien. Die moet die fout gewoon vergeten. Ajax moet op jacht naar goals. Dit is de ploeg wel vaker overkomen. Een achterstand en dan gaan ze aanvallen. Dan gaan ze combineren en dan vallen de goals. Maar dat lukte dus niet tegen Heerenveen. Voor het eerst dit seizoen verloor Ajax onder Van Schip in de Eredivisie. En dit zou dan een revanchewedstrijd moeten zijn. Volle bak in de Johan Cruijff Arena. De witte vlaggetjes hebben gezien. De sfeer was er. Maar dan staan ze gewoon 2-0 achter nu tegen Bodø/Glimt. Een ploeg, zoals gezegd, die niet eens in competitie is. Die in trainingskamp is geweest in Spanje. Die geen wedstrijdritme zou hebben. Wel nu, Brobbey misschien in het strafschopgebied. Die wat duwt en trekt. Die kijkt waar hij de bal kan neerleggen. Maar hij weet wel een corner te versieren voor Ajax. Ja, hoekschop. Eens even kijken hoeveelste hoekschop is. Dat is de vijfde die er nu aankomt voor Ajax. Dat nog 25 minuten heeft om in ieder geval een doelpunt te maken. En dan misschien hopelijk meer. Maar dat is een beetje tegen verwachting in. Wat je hier uitspreekt qua hoop. Dat zeg ik dan tegen mezelf. Want er is eigenlijk weinig om op te bouwen. De bal maar gewoon het 16 meter gebied ingeslingerd nu door Gooien. Die komt terecht bij Forbes. Net ingevallen aan de linkerkant. En daarna vloog de goal er direct in. Maar daar had hij weinig mee te maken. De hoek wordt ingelopen door Taylor. Maar die wordt ook niet op maat aangespeeld. Dan moet Gooien omhoog. Als hij dit duel verliest, dan kan het nog wel eens gevaarlijk worden. En hij verliest het duel. En dan komt, je hoort het aan het publiek ook. Dan komt Bodø/Glimt weer heel snel. Dan maakt Gooien een overtreding. Ja, het mooie is, vaak heeft zo'n stadion heel goed door, hè, wat er op het veld gebeurt. Het geluid van de massa, het geluid van de fans zegt vaak heel veel over het spelbeeld. En dat doet het ook vanavond. Want ze voelen hier aan alles dat dit niet de avond van Ajax is. Dat er heel veel misgaat. En het is niet de eerste keer dit seizoen dat het er niet goed uitziet. Het staat in de 67e minuut tussen Ajax en Bodø/Glimt 0-2. Goed, we zitten in de dweilpauze van de 5 kilometer op de WK afstanden. Chris Huizinga staat voorlopig tweede. Maar met alle kanonnen die nog komen, verwacht je zelf eigenlijk niet zo heel veel van. Wou wel een beetje. Toch, je had toch voor de dweil eigenlijk op 1 staan. Nu sta ik tweede op 3 seconden. Ja, toch iets te gretig in het begin. Op het einde moet je het met kopen en dan is het jammer. Wat voor tijd had je in gedachten? Lastig. Pieter Maaijbroek reed voor mij met 6.16. Dus daar zit je wel mee in je hoofd. Je weet ongeveer welke rondetijden je wil rijden. Alleen dan ga je in het begin weg en je hebt dan gelijk vanaf de eerste kruis een beetje een duel. En dat vind ik wel fijn, alleen omdat ik ook wel gretig was en wat risico al lopen, ik heb het begin net even te veel gegeven. Wat wordt de winnende tijd? Ja, ik gok rond de 6-7. Dankjewel. Slecht. Ja, dat zei Huizinga na zijn rit op de 5 kilometer. Zometeen het vervolgen van die afstand op de WK-afstanden in Calgary. Met natuurlijk onder andere Patrick Roest in de ene laatste rit. En die gaan we zometeen hier op NPO Radio 1 horen. Eerst naar Ster Nieuws en Ster. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om het mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen, waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het internationaal is Mel de Bruin. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de Waddenzee. Dat blijkt uit een internationaal rapport van instituut NIOS. De zee wordt zouter doordat er tijdens hete zomers meer zoet water wordt vastgehouden in het IJsselmeer. De temperatuur van het water stijgt ook doordat er meer hittegolven zijn. Bij een ongeluk ten noorden van Drachten zijn 3 mensen omgekomen. De auto's waarin ze zaten botsten frontaal op elkaar op de N369 in het Friese Kootstertille. Houthi-rebellen zeggen dat ze raketten hebben afgevuurd op een Brits vrachtschip in de Golf van Aden. Het is onbekend of er schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Gisteren voerden de VS opnieuw aanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. Winkelketen Handyman maakt een doorstart. Een deel van het bedrijf wordt overgenomen door een groothandel in accessoires voor huishoudelijke apparatuur. 14 van de 49 winkels in Nederland kunnen open blijven. De vestigingen die het bedrijf in eigen beheer had, gaan na deze week dicht. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Langs de lijn en omsteken. Goed, gaan we weer terug naar de arena. Ajax moet een 2-0 achterstand zien weg te werken. En ik voel dat dat gaat lukken, denk ik. Waaraan dan? Ja, aan water. Ja, ja, precies. Ja, bubbelwater. 72e minuut. Branko van der Bomen is terug bij Ajax. Natuurlijk sinds eind november knieproblemen gehad. Nu terug in het elftal. En dat werd met gejuich ontvangen. En dat ging gepaard met gejuich van de fans, zeg ik erbij. Dat Taylor de man was die naar de kant werd gehaald. Taylor verdeelt de Ajax-fans. Er is een groot deel dat tegen is. En er is ook een groot deel dat voor is. Omdat het natuurlijk een Ajax-ziet is. Maar dit was geen wissel die werd toegejuicht. Om... dat er dus een kant was, de F-zij, die vooral aan het fluiten was. De bal gaat nu het 16 meter gebied in. Daar is Brobby. Brobby die hem terugtikt. En dat inspelen van Henderson, die ook geen beste wedstrijd speelt, mislukt dan. Ze zitten in de 73ste minuut. En gaan we richting het laatste kwartier voor twee Ajax-goals. Ik weet niet waar ze vandaan moeten komen, Jan. Nee, dat weet ik ook niet. Het is natuurlijk toch een streep door de rekening. Bij Ajax is het gelijke spel tegen PSV. Dat kan de topper hier in de Johan Cruijff Arena 1-1. Daarna het verlies tegen Heerenveen in de competitie afgelopen zondag. Dat was gevoelig. En dan nu deze achterstand. Bodø/Glimt in de 73e minuut 2-0. Dat is een streep door de rekening in de progressieve curve van John van Schip. Als trainer van Ajax. En als je deze wedstrijd ziet, dan zou ik ook niet 1-2-3 weten waar je dan moet beginnen. Ik zie dat Henderson even naar de kant gaat. We krijgen een blessurebehandeling, kramp bij de Nooren. Dat zal dus nu kunnen gebeuren. Dat de vermoeidheid enigszins toeslaat bij de ploeg van Kjetil Knudsen. Dus er is een wissel. Er zijn twee wissels. En die speler met kramp gaat ook van het veld. En zo wordt er gewisseld. Ajax houdt de rest van de wissels nog eventjes aan de kant. We hebben dus Forbes gezien die in de ploeg is gekomen. Van de Bomen is in de ploeg gekomen. En Sosa, dat zijn de drie wissels die John van Schip tot nu toe heeft gebruikt. En Zugelje komt in de ploeg, een Sloveen. Bij de ploeg van Knudsen uit het hoge noorden van Noorwegen. We gaan nog, denk ik, een kwartier spelen, inclusief extra tijd in de Johan Cruijff Arena. Nog altijd 2-0 voor Bodø/Glimt. Ja, we zitten inderdaad nu in de 75ste minuut als Ajax aanvalt met Brobby. Brobby die is snel en die pakt die bal nu af van zijn tegenstander, waardoor hij hem in de voeten krijgt. Van de Bomen draait open, dat is goed. Henderson moet eigenlijk ook snel inspelen, maar wandelt wat met de bal. Dat gaat dan naar Forbes. Ineens versnelt Ajax en vindt het wat versnellingen hoger. Maar Forbes levert dan in bij de doelpuntenmaker. En dat probeert te herstellen met vasthouden. Dat mislukt. En dan komt er heel snel een lange bal, waardoor Ajax nog wel drie eigen spelers heeft. Maar er zijn er twee van de Nooren die die bal uit die aanval halen, waardoor het naar achter gaat. Wat voetballen ze soms makkelijk, hè, aan de bal. Dat Bodø/Glimt, ze hoeven de bal niet eens zo heel veel te hebben. Maar als ze hem hebben, dan combineren ze best heel goed. En nu leveren ze dan net op het moment dat ik dat zeg in. Maar ze krijgen hem van Ajax ook soms heel erg gemakkelijk. 60% balbezit voor Ajax. Een stuk of drie kansen van afstand, dat is het dan. Maar Ajax geeft in ieder geval niet op met Forbes die nu hard knokt, maar geen vrije trap krijgt. Je zou zeggen, Sven Mislintat dat had begin van het seizoen een vliegtuig moeten pakken naar de Poolcirkel. Dan had hij misschien wat betere versterkingen gekocht. Inmiddels is het Bodø/Glimt aan de linkerkant met Zugelje in het Sassu-gebied. Dan wordt de bal opgepikt door Gundersen. Gundersen, hier is Albert Grombak die dus scoorde voor de Nooren. En het is balbezit nu op de helft van Ajax door de verdediger die ook is ingebracht. Bjørtoft heet deze talentvolle Bjørtoft. En die schiet de bal terug naar Breudemu. De centrale verdediger Brobby loopt daar wat te jagen, maar moederziel alleen. Dan is daar Linsson die ook aansluit. En dan in niemands land Henderson. Die spurt dan wel richting Grombak. En die probeert die bal te veroveren voor Ajax. Hato heeft uiteindelijk de bal met naast hem Soetalo. En Hato stapvoets. Maar weer eens kijken. Wat kunnen we verzinnen? Wat kunnen we bedenken met nog dat ruime kwartier te spelen in de Johan Cruijff Arena bij die 2-0 achterstand? Nu een goede diepe bal op Berghuis. Maar die kan niet aannemen. En ik denk toch dat hij doorlopend toch last heeft, Steven Berghuis, van die ingezwachtelde linkerhand. Je kan niet helemaal vrij uitspelen. Dat zie ik toch af en toe bij hem terug. Ja, maar het is niet zo dat hij die bal niet haalt omdat ze hand ingepakt zit. Hij kan er gewoon wel iets harder rennen en deze bal aannemen, Jan. Want dat ligt echt niet aan die hand. De bal van de Bomen was best goed. Overigens, die mislukte dat waar jij het over had. Die heeft natuurlijk dat vliegtuig gepakt aan het begin van het seizoen. Naar die Poolcirkel. En die heeft daar gesprekken gehad met die Knudsen. Tenminste, dat is de informatie die wij toen voortdurend zagen van goed ingevoerde bronnen. Alleen, die trainer die is gebleven bij de Noorse succesformatie. Die ploeg die het zo goed doet, die zo'n merkwaardig mooi verhaal heeft. Het is echt een ploeg, daar zit eigenlijk alles goed. En de rust die daar is gebracht door onder andere die oud gevechtspiloot, die Björn Mansverk, die mental coach, die doet die ploeg nog altijd goed. Hier moet er een hele harde tackle komen van Ajax, van Sosa. Die doet dat met twee benen, maar op de bal. Zo voorkomt hij wel dat er drie spelers van Bodø/Glimt ineens voor het doel van Ajax komen. Als het spel nu wat harder wordt, mag allemaal van de scheidsrechter. En de Nooren de bal weer hebben, dan moet Sosa weer ingrijpen. Dat doet hij met het hoofd. Twee goede ingrepen van de Kroaat. De laatste terug op Ramai, de doelman. En zo zijn we aanbeland in de 78e minuut. En gaat er weer een zitten bij Bodø/Glimt. Ze hebben dus wel echt last van de spieren. Maar staan ze nog altijd wel met 2-0 voor. Analist Robert Maaskant, de vermoeidheid staat een beetje toe bij de Nooren. Mag Ajax daar nog een beetje hoop uit halen? Ja, wel. Een klein beetje. Ajax heeft natuurlijk wel de hele tweede helft aangevallen. En Bodø/Glimt zit in de winterstop. Die daar natuurlijk boven de poolcirkel logischerwijs wat langer duurt. Die zit inmiddels in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen toe. Nee, ik vind dat wel meevallen. Ik heb die situatie zelf ook wel een keer gehad. Bij verschillende clubs, ook in Oost-Europa. Waarin je dan juist eigenlijk heel, fysiek heel veel werk kan doen in die periode. En dat gebeurt vaak in heerlijke warme orde ook. Ja. In Spanje, in Turkije. Waar je uitstekende trainingsomstandigheden hebt. Maar je ziet ze inderdaad nu wel met kramp links en rechts wegvallen. Dus dat zou voor Ajax nog een voordeel kunnen zijn. Zeker voor de terugwedstrijd. Ik denk dat nog wel uit kan maken of ze nu nog een doelpunt maken. Ja, als je nog, omdat je dan maar een verschil van 1 hebt. Kenneth Taylor viel jou ook op, hè? Ja, nou, ik denk dat Taylor, die als enorme belofte doorgeschoven is, als een speer het Nederlands elftal terecht gekomen is, echt al onder druk komt te staan bij Ajax. Op het moment dat hij zo blijft spelen. Hij laat met de goal laat hij mensen zo uit zijn rug weglopen. Is al eerder over gesproken natuurlijk bij Ajax. Maar in balbezit, aanvallend gezien, zie je ook veel te weinig voor hem. Nu Van der Bomen is nu terug. Dus ik denk dat dat best wel eens een strijd kan worden op het middenveld. Waar hij dat niet zou kunnen redden als basisspeler. Omdat Ajax gewoon geen resultaten haalt. Is hij ook gewoon uiteindelijk dan niet goed genoeg? Of minder dan we misschien anderhalf jaar geleden dachten? Nou ja, dat moet echt nog blijken. Dat durf ik niet zo te stellen. Want het is nog steeds wel een hele goede voetballer. Maar ik denk dat Van Schip echt moet gaan zoeken naar een samenstelling waarin ze misschien wat minder dominant zijn, maar wel wat zekerder op tegengoals. En dan maar niet het mooie Ajax-speel spelen eventjes, maar voor resultaat spelen. Als je naar het publiek luistert, ook, dan kunnen de jongens in de arena misschien zo meteen nog wel beter beschrijven. Er heerst een soort verslagenheid, lijkt wel. Ja, ja, en dat men in de arena ook niet weet wat ze zien. Nee, en dat is natuurlijk ook gewoon zo. Op het moment dat je jarenlang verwend bent geweest met fantastisch voetbal. En wel aangetekend, hè, er lopen ook allemaal andere spelers rond. We kunnen dat niet één op één zo doortrekken. Maar Ajax heeft natuurlijk een aantal lichtingen gehad met fantastische spelers die aan de top van de wereld ook konden spelen. Ja, dat is nu absoluut niet zo. Maar wat doet het als trainer of als speler met je als je zo'n enorm stadion, dat is het gewoon, helemaal stil hoort vallen? Ja, dit zijn de schwung is eruit, de energie is eruit. Je ziet ook bij Van Schip zelfs, hè, die zag je net ook een beetje moedeloos wegwandelen naar de 2-0. Die kan ook zijn ploeg op dit moment niet meer voldoende raken. En logisch ook, en dat neem ik Van Schip overigens niet kwalijk. Wat ik ook heel vervelend vind, is gewoon simpelweg voor het internationale de puntentelling, zoals we doen. We hebben de Polonaise, de coëfficiënte Polonaise. Ja. Ja, hier krijgen we ook wel weer gevoelige tikken tegen middelmatige Europese ploegen. Ja. En dat is echt niet goed voor het Nederlandse voetbal. Gelukkig is er dan wel altijd een sport waar we gewoon altijd de beste zijn. Dat scheelt. Ja. Nou, nog dat wel. Is de vraag. Nog wel, ja. Nog wel. Bij die 5 kilometer altijd lastig. Ja, ik weet niet of je de column van Erben Wennemars hebt gelezen. Die heeft Sebastian en Kjeltje hebben die column ongetwijfeld wel gelezen. Maar ook in Calgary, heren, toch? Absoluut. Zeker. Wij hebben die column gelezen. Het gaat ook niet goed met de Nederlandse mannen vooral eigenlijk. De vrouwen natuurlijk wel, maar dat zagen we vandaag ook. Irene Schouten, wereldkampioene geworden. Ook Groenewoud dit seizoen goed gereden. Je ziet het op meerdere afstand. Maar bij de mannen merk je toch dat we afhankelijk zijn geworden van individuen. Patrick Roest op de 5 kilometer. Kjeld Nuis heeft dan wel bijvoorbeeld op de 1000 meter de dit seizoen doorgebroken Jenning de Bode bij gekregen. Ja. En Tim Prins. Maar daarachter zitten er niet zo heel veel supertalenten. Die twee moet je wel noemen, die vergeten we dan. Tim Prins en Jenning Bode zijn wel twee gigantisch grote talenten die doorstromen. Dus ze stromen door. Maar als je kijkt inderdaad naar de onder de 20, Ja, dat is een heel groot gapend gat. Patrick Roest, die we hier op het ijs gaan zien op de 5 kilometer, is alleen heerser voor Nederland. Die moet goud gaan winnen. Ja, ik kijk even of hij al op het ijs staat. Nee, dat doet hij nog niet. Hij zit nog op het bankje op het middenterrein. Is zich daar aan het klaarmaken. Wel even zijn grote concurrent op het ijs. Die komt nu voor ons langs. Davide Giotto in de inrijbaan. Die gaat het dadelijk opnemen tegen Tedjan Bloemen. Die bereidt zich ook voor in de inrijbaan. En hier komen dan de hoofdrolspelers uit deze rit voorbij. Sander Eitrum, 21 jaar, uit Norge. En Saitaro Ichinoa uit Japan. En die ligt iets achter ten opzichte van Eitrum. En Mark, Eitrum is nou echt zo'n rijder die soms met hele hoge verwachtingen van start gaat. En dan valt er toch tegen. En op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht, haalt hij in één keer uit in een B-groep van een World Cup. Hij blijft wel een fantastische schaatser. En hij is nog maar jong. Hij is net 22. Dus je moet hem vergeven dat hij af en toe nog misschien een beetje problemen heeft hier en daar. Maar het is een fantastische schaatser met zoveel potentie. Niet alleen op een 5 kilometer, maar ook op allround gebied. Hij is een liefhebber van schaatsen. Hij wil naar de wereldkampioenschap allround. En hij wil natuurlijk ook een wereldtitel winnen. En de grootste kans voor hem is misschien wel hier vandaag op de 5 kilometer. Of op dat allrounder. Want eerder dit seizoen spraken we inderdaad Sander Eitrum. En toen hadden we het over het seizoen, over Calgary, de weken afstand. Hij rijdt trouwens op dit moment met nog 6 ronden te gaan op het schema van de Fransman Timothy Loubineau. Ja. Die met 6-12-15 aan de leiding gaat. En toen zei Eitrum doodleuk tegen ons: Calgary, weken afstanden. Nee, Insel, WK allround. Dat is mijn grote doel. Dat toernooi is over 3 weken. Ja. En daar is hij echt een liefhebber van. Van de klassieke allround. En daar wil Eitrum heel graag in de voetsporen gaan treden. Van de grote allrounders uit het Noorse verleden. Het rondebord staat op 5. Bij deze WK-afstanden op de 5000 meter. Eitrum dit seizoen 2 keer op het podium in de World Cup. Komt nu langs en heeft inmiddels een voorsprong opgebouwd. Ja. Van 14e op het schema, Mark, van Timothy Loubineau. Ja, die 6-12-15 rijdt. En hij rijdt heel rustig en kalm. 29-1, 29-0. Ik denk dat hij goed heeft opgelet in de ritten. Met de dames bij de 3 kilometer onder andere, maar ook in de eerdere rit op de 5. Dat hij niet te hard van start gaat, maar heel steady rijdt. En als je 29-0, zoals hij nu doet, mooi naar huis rijdt. Ja, dan gaat het goed. En dan zit ontspanning in zijn slag. Mooi met zijn schouders mee, van links naar rechts. Technisch heel verzorgd. Weer 29-06. Ja, dat gaat goed. Als een Zwitsers uurwerk, maar in dit geval een Noors uurwerk. En dan kom je onder de 16 misschien wel uit als hij zo gaat rijden. En dat kom je misschien wel weer in de buurt van het podium mee. Want de tijden zijn niet zoals we ooit verwachten. Het Calgary van Weleer is niet meer. Het is niet meer super, super snel. Niet eens sneller dan Tio waarschijnlijk. Dus dat weet Sander Eitrim ook. Ja, 3 rondjes heeft hij nog te gaan. De Nooren doen het dus goed in de Johan Cruijff Arena. De Noor op de baan doet het ook goed. Dus hier in Calgary in de Olympic Oval. Ronde 29-1. Weer een lage 29er. 4-42-06. Het ziet er nog niet naar uit dat hij dan een tijd gaat rijden die hem brengt in de top 10 van Calgary. De 10e tijd die ooit gereden is van Tedjan Bloemen, 6-07. Maar goed, wel die grens van de 6 minuten en 10 seconden. Die heeft hij wel voor het grijpen. Als hij niet de ram krijgt in de laatste ronde. Zo 2 ronden nog te gaan. Zo ziet het er niet uit. Het ziet er steady uit. 28-9 zelfs nu, Mark. Ja, een hele mooie rondetijd hoor. Hij heeft hem helemaal te pakken. Zo wil je een 5 kilometer rijden. Knijtertje vlak. Zo kun je schema's rijden. En dit is wel het mooie van de Noorse ploeg. Hè? We hebben het over het Nederlandse schaatsen. Oh, dat is misschien wel in een verdomme hoekje aan het raken. Kijk naar de Noorse talenten. Er stonden er 3 bij de top, bij de junioren. En deze man is niet alleen. Engebraten komt nog in de laatste rit. We kennen Pedersen. We kennen een heel contingent Noorse schaatsers. 28-8 bij het inrijden van de laatste ronde. Ja, dit is goed. Eitrum bouwt hem af met hoge 28ers. En zo gaat deze Noor van net 22 jaar dus uit Halmar, waar die Olympische baan van 1994 natuurlijk staat, de tijd verbeteren van Timothy Loubineau. Moet hij wel op de been blijven in de laatste binnenbocht. Loubineau bijna onderuit ging. Blijft Eitrum op de been. Na wel een paar wankele passen gaat hij er nog een uitsprint sprinten. En komt hij binnen de 6 minuten en 10 seconden terecht. 6 minuten en 9 seconden. Exact 6.09.00. Eitrum verdrinkt Loubineau van de eerste plaats. Die staat nu tweede. Ichinomei deed ook nog mee. Maar komt niet verder dan de 6e tijd. En zo hebben we nog 3 ritten te gaan op dit WK op de 5000 meter. Na een korte pauze krijgen we Davide Giotto tegen Tedjan Bloemen. 2 grote uitdagers. Dat was een mooie rit. Van Patrick Roest. Jan en Jeroen in de arena. We zijn 6 minuten bij het schaatsen geweest. Dus dat is genoeg tijd voor 3 doelpunten van Ajax. Ja, maar zal je niet verbazen. Ze zijn niet gevallen, want het staat 0-2. En ik denk als we nog 30, 10 kilometer zouden uitzenden... dan vraag ik me af of Ajax er dan 3 zou maken. Want je hebt het idee dat ze heel lang moeten voetballen voor een doelpunt. Sterker nog, we hebben naar 6 hele goede minuten zitten kijken van Bodø/Glimt. En Ajax wordt zo nu en dan gewoon echt zoek gespeeld. We zien trouwens dat Rijkoff, die is teruggekomen van Dortmund, het grote talent, de spits... nu voor de laatste minuten mee mag gaan doen. Die gaat dus een debuut maken in Ajax 1. En ook Guy, de Deen, gaat dan nog komen als rechtsback. Dan zal Gooyer er wel uitgaan omdat hij geel heeft. Dat heeft hij namelijk net gehad. We zien wat frustratie hier en daar bij Henderson. Die in het Engels de scheldwoorden er nu even uitgooit richting de scheidsrechter. Maar het spel en de bal gaat door. De bal rolt dus en het spel loopt. En Ajax zit in de 88ste minuut. En ik denk eerlijk gezegd dat ze helemaal geen goal meer gaan maken. Want het heeft er de hele avond niet in gezeten. Nee, dat denk ik ook niet. Wie zal die goal dan moeten maken? Misschien die nieuwe jongen Julian Rijkhoff. Die dus langs de kant klaar staat om in te vallen. Dat zou wel een aardig debuut zijn. Een beetje in de traditie van Ajax als Forbes de bal heeft. Dicht tegen de achterlijn aan op de helft van Bodø/Glimt. Dan gaat de bal terug naar Sosa aan die linkerkant. Henderson claimt, vraagt de bal. Maar kan eigenlijk niks anders dan breed spelen naar Soetelo. Soetelo stift de bal dan richting Brobbey. En penalty. Die wordt daar eventjes vastgehouden. Penalty voor Ajax denk ik toch. En wat doet de scheidsrechter? Dat zou dan inderdaad rood zijn. Geel geeft hij aan de verdediger van Bodø/Glimt, Odin Björtoft. Daar is hij. Die krijgt een gele kaart. Lijkt mij een rode kaart. Geen rode kaart, maar een penalty voor Ajax. Dat zou misschien nog helpen om misschien het door nog een gelijkspel uit te slepen. Brobbey wil naar die bal toe. Dat is geen voetbalactie. En wordt dan vastgehouden. Heel lichtjes, dat wel. Maar het is genoeg om Brobbey uit balans te brengen en de kans te ontnemen. Maar geel dus geen rood voor die Noorse verdediger. En achter de bal gaat staan. Wie gaat daar staan? Als ik het goed zie. Achter de bal bij Ajax is dat Henderson. Nee, die penalty gaat nemen. Bij de bal is in de handen van de Boom. Ja, van de Bomen. Van Branko van de Bomen gaat dus die strafschop nemen. Ja, die zit in de 89ste minuut. En de scheidsrechter heeft contact met de VAR. En dat lijkt me dan toch gaan over... Wat doe je met de kaart nu? En er zit ook een Portugees bij de videoscheidsrechter, Thiago Martins. Dus ze moeten elkaar goed verstaan. Brobbey zegt, de bal gaat toch gewoon op de stip, want het is een penalty. Maar waar ben je nu precies naar aan het kijken? Ja, hij is nog aan het overleggen. Dat zal toch niet gaan over de aard van de overtreding. Maar hij gaat wel kijken. En dan neem ik aan dat het een rode kaart gaat worden. Omdat hij, zeg maar, niet gaat voor de bal, Jan. Als je een voetballende actie maakt, ja, dan krijg je geel, hè, om de... Maar dit was overduidelijk vasthouden. Ja, als er een overtreding is het vasthouden. Hij kan ons nog wel verrassen, Jan, door nu te zeggen... nee, ik vind het helemaal geen penalty. Maar dat kan je je toch niet voorstellen. Hier, kijk, hier wordt Brobbey toch gewoon vastgepakt. En dan gaat hij daarna neer. Of zou die scheidsrechter zeggen, nee, er is niks aan de hand? Dat kan ook dat nog. Dat zou me sterk verbazen. Ik wilde juist zeggen dat ik een uitstekende arbitro vind vanavond. Wat doet hij hier? Nee, hij gaat met de rode kaart komen. Precies. Ja, hij gaat met de rode kaart komen... voor Odin Björtoft, de invaller. Ja. Geen geel dus, maar rood. De hele arena juicht dan hard op. Ja, of dat nou zoveel soelaas nog kan bieden, kan. We spelen Europees. We gaan volgende week naar het hoge noorden van Scandinavië. Naar het hoge noorden van Noorwegen voor de return. Dus een goal is natuurlijk uiterst belangrijk. En misschien dat er nog een tweede kan vallen in de extra tijd. Nu de Noorden dus met een man minder staan. Maar eerst moet die penalty er eventjes in. En dat is toch altijd een opdracht. In dit geval dus voor Branko van de Bomen. Die daar achter de bal staat. Die net in de ploeg is gekomen. Knieproblemen heeft gehad. Nu is ingebracht door John van Schip in de tweede helft. Van de Bomen met de concentratie op het gezicht. En die schiet feilloos raak. En zo is daar de aansluitingstreffer, zoals dat dan heet. Gejuich in de arena, eindelijk vanavond. En je zou zeggen, misschien kan de wedstrijd nu beginnen als we nog 7 minuten extra hebben. 7 minuten extra tijd. Dat is best wat. Daar is er één van verstreken, maar daar zat een hoop VAR bij. Dus ik ben benieuwd hoe lang we nog doorgaan. Wat gebeurt daar nou? Ja, kijk, dit is... dat ga ik je uitleggen. Dat heb ik gelezen. Ja. Dit heeft die mental coach voor elkaar gekregen. Dit doen ze al jaren, die van Beulen Glimt. Als zij een tegenvaller krijgen in een wedstrijd, dan komen ze even bij elkaar om dat onmiddellijk mentaal te verwerken. Ik verzin het niet. Om gelijk te zeggen, doe even afstand van het rouwmoment en ga gelijk weer door. Dit heb ik ze in Alkmaar zien doen, dit heb ik ze tegen PSV zien doen. Zij komen bij elke tegengoal even bij elkaar. En de scheidsrechter zegt, dat is dat nou voor onzin. Dat moeten we niet doen, maar dat doet Bodo Glimt altijd. We gaan nog een minuut of 5-6 spelen hier in Amsterdam. En zou de Ajax dat toch nog gaan lukken? We gaan het zo zien. Snel naar Calgary voor die mooie rit tussen Giotto en Tedjan Bloemen. Sebas. En Davide Giotto, de Italiaan van 30 jaar... die dit seizoen Patrick Roest al een aantal keren behoorlijk lastig maakte. Dan won Roest wel altijd, maar hij heeft in deze rit de aanval gekozen. Hij rijdt dus niet tegen Roest, hij rijdt tegen Tedjan Bloemen. Drie ronden zijn er nog te gaan. Bloemen rijdt op een achterstand. Dat lijkt me iets te veel ook. De achterstand is gegroeid naar 35 meter. En Giotto rijdt rondjes in de 28 seconden hoog. Zit een seconde of vier boven het baanrecord van Sven Kramer. Dat lijkt er niet in te zitten. Maar Mark, het valt hem wel weer te prijzen dat Davide Giotto zich niet aanpast qua tactiek. Het is iedere keer hetzelfde, vol op de aanval. Hij vol erin. En hij traint op deze hoogte, op in Baselka. Hij is dit gewend. En ook Sagimas komt nu voorzichtig tevoorschijn. Hij heeft 28 gereden, eerste 29. Twee na al die 28's staan nu op het bord. En dat wil zeggen dat hij wel rond de 6.07 waarschijnlijk uit gaat komen als hij een beetje doorzet. 6.08. En dan kan hij de eerste tijd van Aitrem verbreken. Daar moet hij wel heel diep voor gaan. Alle schaatsers gaan trouwens diep, terwijl Tedjan Bloemen afhaakt hier. Ja. Die is gezien. Die gaat nu pas de binnenbocht in. Terwijl Giotto de buitenbocht eruit komt. Het rondebord staat op 1. Aitrem heeft de snelste tijd. 6.09 precies. Hier komt Giotto. Nu wel met een 29er. 29.5. De geschiedenis herhaalt zich weer. Op de 5 kilometer in de laatste anderhalve ronde levert die tijd in. Dit ziet ook Patrick Roest. Ja, die wordt hier niet bang van. Hier wordt Patrick Roest niet bang van. Nee, dadelijk ligt hier de marge. De ruimte om Giotto's tijd aan te gaan vallen. En gaat Giotto dan nog wel binnen die tijd van Aitrem rijden. Ik denk het wel, met hierna nog twee ritten te gaan. Hier komt die Italiaan die weer gestreden heeft en aanval koos. Dat is mooi. Hij rijdt ook net de snelste tijd. 6.08.61. En nu is het wachten, terwijl Bloemen nu al vierde staat. Nu is het wachten op Patrick Roest, de titelverdediger. Die gaat zo rijden. Maar ja, de Johan Cruijff Arena, daar is ook een spannende pot aan de gang. Ja, we gaan gauw naar Jeroen en Jan. Willen jullie een beetje van mijn water lenen, overigens? Wat voelt het water nu? Wat zegt het water nu? Gaat het ook nog lukken? Het verdampt wel snel, dus ze moeten wel opschieten. Ja, Rijkhoff met een prachtige omhaal over. Daar liet die jongeling zich zien, die 19-jarige. Ja, en het is toch weer dat Ajax-gedeelte in zo'n wedstrijd dat ineens de energie gevonden heeft om er nog voor te gaan. En wat doe je dan als tegenstander? Dan ga je doen alsof je geblesseerd bent. Dan ga je liggen. Dan heb je kramp. En zo ga je het momentum er even uithalen in de extra tijd. En er is een blessure, een krampgeval bij een van de verdedigers van Beulen Glimt. De scheidsrechter gaat eventjes kijken. Die zegt, ik hou de klok in de gaten. De Portugese arbiter. Dan is het een vrije trap voor Beulen Glimt. Zo rond de middenlijn. Er is ruimte aan die linkerkant bij de reserve die is ingebracht. Soegelje, die ook een tot van een kans kreeg nog voor 3-0. Maar het is dus nu 2-1 voor Beulen Glimt. In de Johan Cruijff Arena. We zitten in de extra tijd van deze Conference League play-off wedstrijd. Volgende week de return in Noorwegen. Als Hato daar moet verdedigen en Ajax eerst nog maar eens eventjes de bal moet zien te krijgen, willen ze überhaupt een goal gaan maken. Hato komt daar niet aan. Maar verdedigt zich weer aardig terug met Sosa die er ook verdedigt. En dan gaat de bal niet over de achterlijn. Is het Ramai die de bal heeft en heel snel geeft aan Branko van der Bomen. Van der Bomen met een lange trap. Denkt toch iets te gehaast. Maar goed, Robbie schouwt er achteraan met Forbes daar in de buurt. Dan proberen de Noren uit te verdedigen. Dat lukt ook via, Patrick Berg. Ja, een lange bal die wordt opgehaald door Hato. Hoe lang nog? Anderhalve minuut. Misschien nog een beetje erbij. Anderhalve minuut voor Ajax om toch een wonderbaarlijke 2-2 te maken tegen 10 man van Bodo Glimt. Die coach die wordt ineens helemaal gek. Die Ketil Knutsen die heeft rustig kunnen toekijken tot die rode kaart en die benutte strafschop van der Bomen zo even. Het zou volstrekt onverdiend zijn als Ajax hier nog weet gelijk te spelen. Maar toch gaan ze er natuurlijk voor met aan de rechterkant nu de bal. Die komt bij Gaia. Dat is een goede voorzet. Forbes neemt aan. Schiet. Maar wordt geblokt. Ja, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. We hebben het al zoveel gezien dit seizoen. Ineens in zo'n slotfase veert iedereen op en leeft Ajax dat ineens vol gas gaat op het doel af van Bodo Glimt. De voorzet van Sosa nu met Brobby omhoog. Doelman ernaast. En Berghuis. Die zit erin. Die zit erin. Het is 2-2. 2-2 wordt het toch diep in de blessuretijd. Hoe is het mogelijk? Leeg balletje hoor van Berghuis. Hij lopt hem over de doelman heen die bij die voorzet van Sosa helemaal mis zit. En die keeper die mist en die ziet dan die bal over hem heen gaan. Het is ongelooflijk. En sterker nog, er staat nog even op de klok. Nou. Ajax heeft een verschrikkelijke avond laten zien met voetbal. Maar nu wel een prachtige goal van Berghuis. Brobby gaat er nog wel op af, maar die raakt hem niet. En dan is het ineens 2-2. En hebben ze nog misschien wel een minuutje? Nog een half minuutje, denk ik, heeft Ajax om misschien wel te winnen. De Noorden zijn het helemaal kwijt. Die energie, de organisatie, ze snakken naar het eindsignaal van de Portugese scheidsrechter. Henderson heeft de bal. Brobby rand strafschopgebied. Brobby wil het strafschopgebied in. De bal wordt aangeraakt en is die bal in handen van Kjetil Houk, de doelman van Beude Klimt en die houdt die bal eventjes vast. Die kijkt naar de scheidsrechter van fluit nou maar. Want we waren zo blij met de 2-0. Toen kwam die rode kaart. Toen kwam die penalty voor Ajax. De benutte strafschop van Branko van de Bomen. En daarna dus dat subtiele lopje van Steven Berghuis. En daardoor staat er 2-2 op het scorebord. En dat blijft het ook. Want daar is het eindsignaal van de scheidsrechter Antonio Nobre. 2-2 in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en Bodo Glimt. Een heel matig Ajax komt uiteindelijk heel goed weg met dat gelijke spel. Volgende week de return. En triomfantelijk neemt Robert zijn laatste slokje water. Gaan wij naar Calgary, want Patrick Roest won alle 5 kilometers dit seizoen. Maar de belangrijkste, die schaatst hij nu. Mark en Sebas. Dit kan zijn 40ste overwinning ooit worden op de 5 kilometer. En zijn 10e op een rij. Maar dan moet hij wel die 56ste van een seconde voorsprong weten te behouden. In de 6,5 ronde. Het is nog een eind die deze 5 kilometer nog lang is. Hij heeft dus een fractievoorsprong. Bijna 16e op het schema van Giotto. Die kwam dus uit op 6,08,61. Menigmaal reed Roest een rit tegen Giotto die vergelijkbaar is met die wedstrijd van Ajax van vanavond. Dan dacht je, Roest is verslagen. Ja. Maar daar kwam hij toch nog terug en maakte die niet alleen gelijk. Dan wist Roest zelfs nog te winnen van Giotto. Maar nu, Mark, zie ik wel dat die voorsprong terugloopt. Ja, nog maar 44 honderdste. Wat hij heeft gedaan. Hij opende sneller dan Giotto. Daarmee legt hij de voorsprong op een halve seconde die hij nu heeft. En nu heeft hij een schema te pakken waarop hij die halve seconde handhaaft. Dus op 9-0, 9-1 waar Giotto 8-8, 8-9 rijdt, levert hij heel ietsje in iedere ronde. Maar ik denk dat Patrick Roest dit, ja, ik hoop het, dat hij dit expres doet. Nou. Ja, ik ben nog niet in paniek, er is nog niks aan de hand. Hij komt door in 3.41, 45 op de 3 kilometer. Maar Roest rijdt ontspannen. En ik denk eerlijk gezegd dat hij dit bewust doet. En dat hij iets in de tank heeft voor een bijzonder eindschot, wat we ook van Roest kennen. Ja, hij leverde er net weer een paar tienden in. Maar we weten ook dat Giotto natuurlijk eindigde met een rondje 29-5 en een slotronde van 30-1. Daar ligt die ruimte. Nog niet in deze ronde naar de 3400 meter toe. Hier komt Roest langs naar rondetijd 29-0. Dus keurig 4-10-45. 2 tienden nog altijd voorsprong op Davide Giotto. Beetje moeizaam door het tweede deel van de binnenbocht. Langs Gerard van Velden komt hij dagen geleden, de coach met het rondebord. Even verderop staat Robin Derks. Die is de man die...